Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Knud Brix. Og der vil man jo normalt have sagt, og Ida Herskind. Men hun er der ikke i dag, Ida Herskind. Så du må væbne dig med sådan en lidt tålmodighed. Hun kommer tilbage igen på onsdag. Og indtil da, så er det mig, der skal prøve at guide dig igennem den her mandag. Og det er måske sådan lidt en mandag, hvor der bare sker mange ting ude i verden, som ikke nødvendigvis er så rare. Og så kan man jo have det lidt ligesom Jeppe Aakjær, den store danske digter, havde, når han skriver: "Du puslingland, som hygger dig i smug, mens hele verden brænder om din vugge." Sådan kan man have det. Man kan bare blive liggende i sengen, og så kan man få nogle af de der ting ud fra verden ind, og så kan man jo så vurdere, hvad man egentlig vil gøre ved det. Vi har også nogle nære historier til jer. Vi har blandt andet historien om fredsvagten, der har siddet inde på Christiansborg i 18 år. Og hvad mener de egentlig om, at Donald Trump trækker sine soldater ud fra Syrien? Er han så egentlig ikke i gang med at skabe mere fred? Altså, han trækker sig jo ud af en konflikt. Hvad siger man egentlig til det ved den fredsvagt, der sidder de 18 år inde på Christiansborg? Havde det været bedre for freden i Mellemøsten, hvis Trump havde ladet sine tropper blive i Syrien? Ved du hvad, det er svært for mig at svare på. Jeg vil helst ikke svare på det, fordi det kan jeg ikke overskue. Men vi giver lidt en uddybning af det her om en halv times tid. Så kan man høre, hvad fredsvagten tænker om det. Vi skal også omkring protester i hele verden. Vi skal høre om en... den danske pokerspiller, Goss Hansen, som var en af verdens bedste pokerspillere, som altså har tabt over 100 millioner kroner på online poker. Han fortæller os om, hvordan han bliver afhængig af det her, og hvad man kan gøre ved det. Og sådan er det. Det bliver en morgen med lidt blandede ting. Og vi starter i Barcelona, hvor der har været voldsomme uroligheder siden fredag. Og det kommer efter, at den spanske højesteret har idømt 9 katalanske politikere og aktivister fra separatistbevægelsen til at skulle i fængsel. Ifølge nyhedsbyrået AP, så er 400 personer blevet kvæstet, heriblandt mange politimænd, siden uroligheden begyndte mandag i sidste uge. Og så er det altså fortsat hen over weekenden. Og med os fra Barcelona skulle vi have Lorena Morado. Du er dansk katalaner og ansat i det katalonske selvstændighedsparti, ANC. Er du med os, Lorena? Ja, hej, goddag. Godmorgen. Ja, det er jeg. Godmorgen. Jeg vil bare næsten rette dig med det samme. Jeg er ikke ansat i den katalanske ANC. Vi er jo frivilligt. Det er en forening. Ja. Så det er ikke noget... Det er ikke noget løn for alt det, vi gør. Nej, så du er dansker, bosat i området og arbejder frivilligt så for det katalonske selvstændighedsparti ANC. Jeg er katalaner. Jeg bor i Danmark. Jeg har boet i 20 år. Jeg befinder mig nu i Barcelona, fordi jeg skulle besøge min familie, og så begyndte jo... Så det, ligesom du har sagt, det højesteret har jo... kommet med sådan en forfærdelig døm. Og så er jeg her, mens jeg besøger min familie, så går jeg fra demonstration til demonstration. Ja. Og hjælper i alt det, jeg kan. Og hvad kan du hjælpe med? Jeg kan hjælpe med at sidde her og fortælle til Danmark, til de kære mennesker, som er stået op, og lytter til om, hvad det der egentlig sker i Catalonien. Hvorfor den katalanske befolkning har jo demonstreret på gader i det sidste snart 10 år i fred og ro. Og vi har protesteret på vores rettigheder til ytringsfrihed. Og det der... hvordan Spanien har jo nægtet at starte en dialog med os. Mm. Og det der jo ligesom har måske antændt demonstrationen, der begyndte intensiveres i sidste uge, og så fortsat hen over weekenden her med altså 400 personer, der er blevet kvæstet. Det er jo, at den spanske højesteret har idømt 9 politikere og aktivister fra den katalanske selvstændighedsbevægelse fængsel. Blandt andet den tidligere katalanske vicepræsident, som har fået 13 års fængsel. Og det her kommer jo efter, at... i Catalonien har I jo en vis grad af selvstyre, og I har et lokalt parlament, som så i Catalonien, som i 2017, det kan de fleste nok huske, gennemførte den her folkeafstemning om løsrivelse fra Spanien, som det spanske styre betragtede som ulovlig. Og siden da har der jo været en masse protester, en masse ballade, og nu er det så siden fredag gået, kan man sige, gået amok. Hvorfor tror du, at folk går på gaden på grund af de her fængslinger af folk fra separatistbevægelsen? Fordi de er totalt sindssygt. 13 år for at sætte nogle stemmeboks ude på gaden. Altså, det kan vel at vi tælle sig i Spanien at skyde folk ihjel. Du får mindre straf end at sætte nogle stemmeboks på gaden. Altså, det er sindssygt. Altså, først og fremmest, ligesom du har sagt, Spanien betragtede vores folkeafstemning som ulovligt. Og så, jeg kender jo i Danmark alle mine venner og kolleger har sagt, men hvis de er fængslet, det er fordi, de har gjort noget ulovligt. Men det sådan fungerer ikke. Altså, faktisk siden 2005 i Spanien, er det blevet fjernet fra straffeloven, den paragraf, som straffede folkeafstemninger. Så det kan ikke straffes. Hvis det kan ikke straffes, er det ikke noget ulovligt. Så det er faktisk den spanske dommeren, som bryder loven, når de erklærer den ulovligt. I så var det sket den 1. oktober, hvor politi kom glæde for at slå folk ihjel, slå folk. Det var folk, som mistede øje, det var folk, som blev kvæstet, og det fortsætter nu. Nu har vi i de sidste uge, er det allerede 4, som har mistet et øje, fordi de bliver ved at skyde med gummi, bold imod befolkning, kugler. Og det gør det, selvom i Catalonien er det faktisk ulovligt at bruge den her slags våben. Men det viser sig, at politi er jo over katalanske lov. Ja, og det har jo så fået mere end en halv million katalaner til at gå på gaden i Barcelona siden i fredags. Og demonstrationerne er fortsat over weekenden. Ifølge det spanske medie El País, så er der 194, der er blevet arresteret i forbindelse med de her demonstrationer. Og altså 400, der er blevet kvæstet, og der florerer voldsomme videoer på internettet, hvor det spanske politis, det man kalder hollændervogne, kolliderer med demonstranter og barrikader. Og demonstranter bliver slået med knipler. Og fodboldkampen mellem Barcelona og Real Madrid er blevet udskudt på grund af det lokale Le Brau her, er blevet udskudt på grund af urolighederne. Prøv lige at fortælle helt kort, altså, hvorfor er det, at I ønsker at løsrive jer fra Spanien? Den her følelse, den der katalansk følelse, om man var i en del af Spanien, men alligevel følte sig som et nation. Det har været i hundredvis af år og i mange generationer, men det blev så tydeligt, da vi prøvede at lave en ny regionaftale. Spanien siger, har altid sagt, at Catalonia skal jo fylde loven, og det gjorde vi. Vi lavede en regional aftale, som blev stemt i den katalanske folketinget, som blev stemt også i den spanske folketinget, og den skrev præsident i Spanien, og den skrev konge. Men den blev anket, og den blev sat i standby i 7 år, mens dommeren tog jo nogle beslutninger. Til sidst, den aftale, efter de fjernede alle de paragrafer, som de synes, de skulle fjernes, den var faktisk, den regionale aftale var jo værre end den regionale aftale, som var i forvejen, som var fra 79, som var lige efter Franco. Det gjorde folk protesteret, fordi det var en mangel på respekt. Og mens vi ventede i 7 år til, at dommerne skulle tage en beslutning, så har andre regioner i Spanien lavet deres aftaler, og mange af de paragrafer, som vi katalaner ikke må have, de har de andre steder i Spanien fået. Tusind tak, fordi folk til at gå på gaden og protestere. Og det er noget, som Spanien ikke tolererer, at folk kommer på gaden. De har lavet i 2016, tror jeg noget, i morgenkuppelov, som Europa og Amnesty International og alle de menneskerettighedsorganisationer har sagt, at den lov er jo imod menneskets rettigheder. Og mundkuppeloven er, at det begrænser, hvor meget mennesker kan jo demonstrere. Du kan være i en demonstration, og du kan blive anholdt. Tusind tak, fordi du var med her til morgen, Lorena Maruedo, som er dansk kataloner, altså arbejder frivilligt i det katalonske selvstændighedsparti, hvor der henover weekenden i Barcelona og i Katalanien har været voldsomme uroligheder efter, at 9 katalanske politikere er blevet idømt fængsel, og altså politikere, som er i separatistbevægelsen dernede. Dette er Radio 24/7. Godmorgen i studiet til dig, Leif Donbæk. Jamen, godmorgen. Godmorgen. Du er advokat og forfatter til bogen Personskade, som udkommer senere her på måneden. Den handler jo også om personskader og erstatning. Og du er advokat. Prøv lige at komme med nogle eksempler på, hvad kunne det være for nogle personskader, du som advokat oplever? Jamen altså, det mest klassiske og det der mest af, det er jo for eksempel arbejdsskader. Altså, måske skal vi starte med at sige, der er cirka 100.000 personskader om året i Danmark. Ret stor del af dem er erstatningsberettiget, så det er ganske store tal, vi snakker om her. Arbejdsskader vil ofte være den mest typiske, altså noget, der sker i arbejdstiden. Så er der rigtig mange trafikskader, offerskader, altså nogen, der bliver overfaldet, voldtaget, slået ihjel, eller sker ting med. Og så patientskader, det er ligesom de 4 store hovedkategorier, kan man sige, hvor man kan få en stor erstatning fra en ansvarlig modpart, så at sige. Og det har du så skrevet en ny bog om. Du siger, 100.000 danskere kommer om året til skade på den ene eller den anden måde, som gør, at de er berettiget til en erstatning. Din pointe i bogen er så, at lovgivningen for at få erstatning, den er så meget en jungle at finde rundt i, at rigtig mange af de til skadekommende, de ikke får den godtgørelse, de har ret til. Prøv at fortælle om det. Jamen, som jeg siger, jeg kalder det meget højstemt et forsøg på en demokratisering af personskaden i indledningen, men altså, det kan jo virkelig opsummeres ret simpelt. Altså, reglerne om, hvordan du får erstatning, hvis du kommer til skade, de er lavet til de mennesker, der normalt kommer til skade. Sådan nogen som mig kommer stort set aldrig til skade. Djøffere, der sidder på et kontor hele deres liv, det er ganske begrænset. Hvad der sker med os, til gengæld er vi de eneste, der kan forstå reglerne. Man har så lavet et regelsystem, der er fuldstændig umuligt at arbejde med og gennemskue, medmindre du er ganske højt specialiseret for langt de flestes vedkommende. Altså man kan se sådan helt simpelt. Hver måned får jeg henvisninger fra andre advokater, der henviser deres venner eller familiemedlemmer, fordi de siger, vi kan ikke hjælpe dig. Det her det er for kompliceret, det er for specialiseret område, reglerne er for selvmodsigende. Så her snakker vi folk, der har en kandidat i jura, og derefter er blevet advokater, der siger, prøv at vi gider engang overveje at forsøge at sætte os ind i det her. Det kræver, at man nærmest ikke laver andet for at kunne finde ud, for at finde rundt i det. Men hvor snørklet er det? Prøv at komme med nogle eksempler. Altså, hvad er det, der gør, at lovgivningen her for personskade er så snørklet? Altså, du kan se for eksempel, hvis du har et erhvervsevnetab, altså hvis du er kommet rigtig alvorligt til skade, og du har mistet noget af din evne til at arbejde i en arbejdsskade, men hvor det for eksempel sker i trafikken. Ja. Så er der både Arbejdsskadestyrelsen, eller AS, som det hedder nu om dagen, de træffer afgørelse om et erhvervsevnetab efter arbejdsskadesikringsloven. Der regner man for eksempel fleksjobindtægt med, når man skal beregne, hvad erhvervsevnetab du har. Og når du skal det, der hedder kapitalisere, bestemme gange du ud til, hvor mange penge du får i sidste ende, så har man et par hundrede faktorer, man ganger med. Alt efter alder, skadestidspunkt og alt muligt andet. Hvis det så, men det er kun 82% af din, eller 83% af din erstatning, eller op til et fastsat maks i loven, så har du også et erhvervsevnetab over på den ansvarlige skadevolder. Det er efter erstatningsansvarsloven. Her der regner man ikke det med i flexjob, så procenterne bliver anderledes. Derudover, så ganger du altid med 10. Så grundlæggende har begge dele af det, så det er fuldstændig umuligt at sætte sig ned og beregne, medmindre du er ganske, ganske godt inde i reglerne, hvad du egentlig er berettiget til. Mm. Det er sådan, altså du så samtidig har en privat erhvervsevnetabsforsikring, så er det en helt tredje beregning og et helt tredje erhvervsevnetab. At de fleste mennesker i verden kigger på det her og tænker, Gud fader bevares, forstår man jo fremragende. Ja, og man står måske i en situation, hvor man er blevet alvorligt skadet af et eller andet, og ikke kan arbejde, og måske det er lige det sidste, man har lyst til at skulle sætte sig ind i de der regler. Men hvorfor er de blevet så komplicerede, de regler? Grundlæggende er der tale om, altså, man har grundlæggende rodet rundt. Altså, man har af flere omgange lavet regler, der egentlig gav mening. Problemet er, at lovene spiller ind i hinanden. Patientskader, arbejdsskader, private ulykkesforsikringer og offererstatningsregler. Og private, de rammer ind i hinanden. Problemet er, at reglerne er lavet på forskellige tidspunkter. De har forskellige hensyn, forskellige beviskrav. Og så sker det sådan cirka en gang om året, at der er en forside på Ekstra Bladet på en fuldstændig absurd sag. Det har ved flere lejligheder været nogle af mine sager. Og så er der nogle politikere, der vil være handlekraftige, og det er jo ganske fremragende. Problemet er, at Du kan kun lave så mange særlov og ændringer og regler hister her, før det bliver fuldstændigt og aldeles uoverskueligt for alle mennesker at finde rundt i. Vil det sige, at når du som advokat er med til at bringe nogle af de her sager frem, så er du sådan set også med til at gøre, at den her lovgivning, den bliver absurd, fordi så bringer du en sag frem, så bliver der måske lavet noget lovgivning oven på noget andet lovgivning, så du også et eller andet sted selv medskyldig her? Ja, grundlæggende. Altså, det er svært at sige andet, man kan sige det. Og selvom det selvfølgelig føles rart, når der bliver lavet en eller anden særlov, så altså for eksempel arbejdede jeg for en del år tilbage på det advokatkontor, hvor vi fik, hvor vi fik særloven for krigsveteraner igennem, for eksempel noget, vi anså som en stor bedrift. Det har jo skabt en fuldstændig bizarre retsstilling, hvor at nødhjælpschauffører, der har kørt i præcis det samme, område som soldaterne, måske ikke kan anerkendes. Politifolk i Danmark og fængselsvagter har sværere ved at få anerkendt. Altså det er sådan en, man har grundlæggende. Hver eneste gang vi gør det her, så får vi lavet nogle fuldstændig ulogiske systemer, og ingen mennesker kan finde rundt i det, forståeligt nok. Og hvis man læser din bog, er den skrevet som en guide til folk, der er kommet til skade, så man kan finde rundt i det her? Er det ment at som en slags håndbog til folk, der er kommet til skade? Ja, grundlæggende. Altså det er ment som i virkeligheden. Jeg blev spurgt af en journalist i sidste uge, om det her, jeg har lavet, egentlig ikke var noget, en myndighed burde have lavet. Jo, det tror jeg egentlig. Altså, det er et forsøg på at lave en håndbog, der kan læses og forstås af alle med 9. klasses eksamen i, hvordan fanden får du din sag anerkendt? Hvad skal du dokumentere, at du kommer til skade? Hvad har du ret til? Mm. Og så er der selvfølgelig nogle områder, hvor det bliver så kompliceret, at man siger, okay, her skal du have advokat på, fordi ellers så risikerer det at gå galt for dig. Men ideen er egentlig at forsøge at sige, at 90% af sagerne kan man sagtens klare selv, hvis man bare har nogenlunde forståelse af, hvordan systemerne er. Og det er det, jeg har forsøgt at beskrive, altså lave en rute igennem systemerne. Og det er jo selvfølgelig nogle af, altså jeg går ud fra, at nogle af de mennesker, som måske havde ret til en erstatning, de ikke får den, fordi de finder det kompliceret, eller de kommer til at gå ud af en forkert vej. Mm. Altså, hvad er konsekvensen for de mennesker? De mister alt. Altså, der er det, jeg får opringning, og hver eneste uge til, vi vurderer sager gratis ude på kontoret. Det betyder, at jeg ser rigtig mange sager til vurdering, om vi tager ind eller ej. Altså, hver uge har jeg sager til vurdering, hvor jeg må fortælle folk, at deres sag enten er forældet, eller fordi der er gået så lang tid, og der ikke findes nogen form for beviser, så er det nærmest umuligt at komme igennem med et krav. Fordi der simpelthen bare aldrig er blevet reageret, de har ikke anet, de var erstatningsberettigede. Altså man kan se for eksempel, jeg skal i Østre Landsret her i om halvanden måneds tid. Det er en skade, hvor der er en, der kom ret alvorligt til skade i en butik. Den endte jeg med at anlægge stævning i dagen før forældelsesfristen udløb, og jeg fik sagen ind 4 dage før forældelsesfristen udløb. Nu må vi så se, om jeg kommer igennem med, om der er en ansvarlig skadevolder, men jeg kan godt afsløre, at det har ikke gjort beviset nemmere, at der gik 2 år og 350 dage, før jeg så sagen første gang. Ud af de 100.000 mennesker, som kommer til skade, og mange af dem er erstatningsberettigede, hvor mange vil du tro, der et eller andet sted snyder sig selv for den erstatning, de har ret til, eller ikke kan overskue det, eller hvor det bare går galt? I hvert fald halvdelen, og måske endda flere. Altså, de fleste bliver, det der sådan helt lavpraktisk, at det, for det første går det stærkt. Altså man tror, der for eksempel der er 3 års forældelse på normal private sager, og 3 år lyder rigtig lang tid. Men det går rigtig, rigtig hurtigt. Du kommer til skade, der sker et eller andet. Altså, der er lynhurtigt gået 1 år bare med genoptræning, 1 år, 1,5. Mm. Så får du ikke lige gjort noget ved det, så har du travlt med andet. Måske er du blevet arbejdsløs i perioden, røget på flexjob eller et eller andet igennem et kommunalt afklaringsforløb. Det går lynende hurtigt. Og lige pludselig, eller også så skriver du til forsikringsselskabet, og de siger bare nej til alt, eller arbejdsskademyndigheden, hvis du har en psykisk skade. Så har du arbejdsskademyndigheder, der skriver breve, som er svært læsbare med en kant jur bag, så hvis du har en alvorlig depression eller PTSD på grund af en arbejdsskade, så er de ikke bare svært læsbare, så er de fuldstændig uigennemskuelige. Det går stærkt, altså. Og enormt mange, altså man kan simpelthen se, at der er, altså langt de fleste forsikringsselskaber har vi et fremragende forhold til, eller kan vi sagtens arbejde med som modparter, men jeg kan da også se, at der er der er forsikringsselskaber, hvor det helt åbenlyst virker som om, at der bliver spekuleret i, at man sådan bare siger nej 2-3-4 gange, og så giver de fleste op. Mm. Okay. Og hvad hvis du, udover at man selvfølgelig kan læse din bog, du vil sikkert også gerne sælge nogle bøger, det er jo fair nok. Mm. Hvad skal politikerne gøre for at rydde op i det her, hvis det er den regel jungle, du beskriver? Altså man burde sætte sig ned og få lavet, og nu kommer det et rigtig kedeligt juristsvar, men man burde lave det ordentligt. Det vil sige, at man burde sætte sig ned og samle en lang række eksperter fra begge sider af bordet, en lang række interessenter, og så sætte sig ned og få lavet et seriøst lovforberedende arbejde, hvor man samler det hele til en fælles erstatningslov med forskellige bestemmelser, så det begynder at give mening. Altså lige nu kigger du i 5-8 forskellige love af forskellige datoer, der ikke spiller sammen indbyrdes på nogen måde, hver gang du gør det. Tusind tak, fordi du kom. Leif Donbæk, altså advokat og forfatter til den nye bog Personskade, som udkommer senere på måneden. Dette er Radio 24/7. De seneste dage har der været voldsomme demonstrationer i Libanon mod korruption, skattestigninger og nedskæringer, og mere end 1 million mennesker har været på gaden i hovedstaden Beirut. Jeg så billeder dernede fra her i weekenden. Det ser virkelig, virkelig vildt ud med 1 million mennesker, der har været på gaden. En af dem, der var med, det var dig, Victor Søjken. Godmorgen. Godmorgen. Du er journalist her på kanalen, har været i Beirut, er taget derfra og lige landet i Kairo, men altså været i Kairo i Egypten, men har været der de seneste dage og deltaget i protesterne og set, hvad der er foregået. Prøv lige at fortælle, hvad oplevede du? Jamen, det begyndte jo allerede torsdag med hundredvis af unge mænd på knallerter, som flyttede så hurtigt rundt i byen og skabte sådan nogle brændende vejblokader af skrald og bildæk. Og det skabte jo en masse nervøsitet og se helt trafikfri gader, som er meget atypisk i ellers en meget larmende Beirut. Og det gjorde de på grund af den her skat på WhatsApp, som er det foretrukne kommunikationsmiddel i landet, som ligesom var det strå, der knækkede kamelens ryg, kan man sige. Og allerede torsdag aften, så trak de faktisk den skat tilbage, så der var et eller andet, der lykkedes allerede torsdag aften. Og de her demonstrationer blev simpelthen større og større hen i løbet af fredagen, og der var en del nervøsitet, fordi man tænkte, hvilken retning går det her i? Og demonstranterne blev mødt med vandkanoner, gummikugler, tåregas og konfrontation sådan fredag, fordi der var en masse hærværk og de her ildspåsættelser osv. Men så skete der noget ret magisk lørdag og søndag, hvor at det her blev en endnu mere folkelig protest, og 100.000-vis af mennesker ligesom overtog fra de her lidt mere voldelige elementer, og så ser man bare en fantastisk masse smil og glæde og håb og fest i gaderne, og kæmpe hjemmebyggede anlæg, og vejblokaderne blev skiftet ud med potteskov, og ilden ligesom stoppede, og volden stoppede, og hærværket holdt også op, og familier kom på gaden, og unge og børn, og det var meget, meget rørende at se, og det blev bare større og større og større, og det fortsatte altså lørdag og søndag igennem og blev til en ren folkefest. Det er simpelthen den største fest, jeg nogensinde har været med til. Og Victor Søjken, du er jo journalist her på kanalen og har været med til demonstrationerne i Beirut. Hvis man lige ser bort fra det der aktuelle, som altså gør, de indfører en eller anden skat på WhatsApp, altså det, som er meget populært i landet, som bliver brugt til telefoni, og jo er sådan en app, hvor man kan tale sammen. Det siger, at du bliver strået, der knækker kamelens ryg. Men hvis man kigger lige bag ved det der, ikke, så er det jo Libanon en af verdens mest forgældede lande overhovedet. De har en udlandsgæld, som er 150% af bruttonationalproduktet. Og vreden har jo ligget og ulmet, fordi at man har en finanslov, man har været nødt til at indføre med en hel masse besparelser, selvfølgelig, når man har så stor en gæld, og i flere byer har det jo så udviklet sig voldeligt, som du siger, med kampe med politiet. Og det er jo også et spørgsmål om, at der sidder en politisk elite, der har styret landet i 30 år, at folk simpelthen vil kræve nogle reformer. Lad os lige prøve at høre en lyd fra den folkefest, som du siger, det udviklede sig til. Ja, det her er jo så lyden fra en video af en fest på et stort torv i Libanon. Og hvad hedder det? Der står en DJ med udsigt til sådan en kæmpe folkemængde, der danser dernede, og demonstrationerne er ligesom gået over i en fest, som du siger. Men altså det, man jo ønsker dybest set, er et opgør med korruption, skattestigninger og den politiske elite. Altså folk, der går på gaden og fester, tror du, det vil lykkes at ændre 30 års, hvad kan man sige, nedgroet politisk styre? Altså, jeg vil jo ikke love noget, men det virker godt nok sådan. De har råbt på revolution i 3 dage, og det er den det er det krav, de har. Altså, regeringen kan jo ikke løse simple opgaver. Der er ikke noget offentlig transport. Uddannelsessystemet er udhulet. Der er ikke noget sundhedssystem. De har jo haft en lang periode i 2015, hvor der slet ikke blev afhentet skrald. Mm. Folk er virkelig, virkelig trætte af det. Og de kan se, at det virker, fordi allerede fredag aften var der jo 4 ministre ud af de her 30 ministre, som er i regeringen, der gik af. Og Hariri har været ude og love, at han vil tage hånd om problemerne, og senest her i dag, mandag aften, vil han komme ud og ligesom med en plan for, hvordan de vil komme den her gæld i møde på en anden måde. Og der er rygter om, at han vil lave reformer, der betyder beskatning af de allerrigeste på 50%, hvilket er fuldstændig uhørt. Men spørgsmålet er, om det er nok, fordi som det er nu, kalder folk på revolution, de vil have en total udskiftning af styret. Tusind tak for den analyse fra Victor Søjken, vores mand, som har været i Beirut over weekenden og vil bevidne de her protester på over 1 million mennesker, der altså starter voldeligt og så ender som en slags folkefest, og de ligesom kræver at en revolution, siger du, Victor, og altså et opgør med det politiske styre, der styrede Beirut Libanon i de sidste 30 år, som jo ifølge de fleste rapporter er gennem korrupt, og nu har de altså opbygget en statsgæld, som er 150% over deres bruttonationalprodukt. Klokken er 6:31. Du lytter til 24/7 morgen med mig, Knud Brix. Jeg er alene på pinden, og det skal nok blive godt og hyggeligt. Til trods for, at der er ballade i hele verden. Ikke? Når vi vender tilbage efter et nyhedsoverblik, så har vi en historie med en fredsvagt. Fredsvagten er jo sådan nogen, der sidder og kæmper for, at der skal være fred i verden. Og en fredsvagt, der har siddet på sin plads foran Christiansborg hver dag i 18 år og demonstreret mod krig. Og hvad siger den fredsvagt nu til, at Donald Trump har trukket sine styrker, de amerikanske styrker, ud af Syrien? Det er jo egentlig det, man ønsker, at der skal ske tilbagetrækning rundt omkring, men det har jo sådan set ført til mere krig, så hvad siger en fredsvagt til det? Det får man svaret på efter nyhedsoverblikket. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Den uafhængige politiklagemyndighed er ikke tilfreds med kvaliteten af de oversættelser, som tolkefirmaet Easy Translate leverer. Derfor har politiklagemyndigheden valgt ikke at benytte firmaet, når de har brug for at få oversat dokumenter, det skriver Dagbladet Information. Easy Translate vandt sidste år opgaven med at tolke for myndigheder under Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet. Siden firmaet påbegyndte det arbejde den 1. april, har blandt andre Radio 24/7 kunne berette om, at der har været kritik af kvaliteten af tolkningen, tolke der er udeblevet og mangelfulde fakturer. Nu viser det sig så, at der også er udbredt utilfredshed med kvaliteten af de skriftlige oversættelser, skriver altså Information. Fra i dag afløser Aula Skoleintra, der blandt andet er den digitale paraply for elevintra og forældreintra. Aula er kommunernes hidtil største IT-projekt, og ifølge projektleder Jakob Volmer i Kombit, det er kommunernes selskab til indkøb af IT-løsninger, så bliver hverdagen nu lettere for både forældre og elever. Det er en forenkling af det, de er vant til. Det er sådan skåret ind til benet. Hvad er de helt nødvendige rammer for en god og effektiv og tillidsfuld kommunikation? Og så er det en løsning, som er sikker og passer rigtig godt på oplysning om børnene. Det grønne parti har fået et rigtig godt valg ved søndagens parlamentsvalg i Schweiz. Partiet har ifølge den endelige stemmeoptælling fået 13,2% af stemmerne, og det svarer til en fremgang på hele 6 procentpoint. Og dermed lever partiet op til de mange meningsmålinger, der før valget havde spået fremgang til den venstreorienterede partiliste. Det indvandrerkritiske schweiziske folkeparti SVP kan fortsætte i rollen som landets største parti, men de grønne parlamentarikere overtager altså pladsen som det fjerde største parti fra det kristendemokratiske midterparti CVP. Dermed får partiet måske mulighed for, med hjælp fra de allierede i et andet mindre miljøparti, at gå ind i den store koalition, der har regeret Schweiz i årtier. Og så har et tæppe af tåge lagt sig over dele af landet her til morgen. Flere steder i Jylland er der risiko for sigtbarhed på under 100 meter, og blandt andre Sydjyllands politi opfordrer derfor bilister og andre trafikanter til at køre forsigtigt. Tæt tåge kan forårsage en forøget risiko for trafikuheld, så kør forsigtigt og vær opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt, lyder det fra politiet. Og ellers så kommer der opklaring senere, og temperaturer omkring 10-14 grader, og så en svag til jævn vind fra nordøst ved Østersøen op til frisk eller hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Om cirka 20 minutter, så ringer jeg til en af verdens bedste pokerspillere gennem de sidste 25 år. Gustav Goss Hansen hedder han. Han har været helt oppe i toppen af det der pokerspil. Men han har altså også tabt 100 millioner kroner på online poker. Han er blevet afhængig af online poker. Han indrømmer, han er blevet ludoman, og at det her online poker, hvor han altså har tabt 100 millioner, har givet ham kæmpe store problemer. Vi ringer til ham om 20 minutter og hører mere om det her, og hvad man også kan gøre, hvis man er blevet afhængig af online poker. Men vi begynder den her anden halvdel af første time i 24/7 morgen med en historie inden for Christiansborg Slotsplads. Jeg har arbejdet i 10 år på Christiansborg, og nærmest hver morgen, når jeg mødte ind på arbejde, så gik jeg forbi de her fredsvagter. Jeg så tit politikere, der var over, og få en snak med dem også. Blandt andet forsvarsminister Søren Gade gik tit forbi lige og slog en sludder af med dem. Det er sådan nogle venlige mennesker, der sidder med nogle regnbueflag og nogle pistegn, og der har de altså siddet i 18 år, og der står, fred er muligt, kan jeg huske, på deres banner, og de argumenterer sådan set bare for, at man skal nedruste over hele verden, og at hvis man virkelig vil, så er fred mulig. Man skal trække sine styrker ud de forskellige steder fra, og så skal man være gode ved hinanden. Det er sådan set budskabet. Og de har altså siddet der i lørdags, siddet der i 18 år i streg. Og den fødselsdag falder jo sammen med den hektiske udvikling, som er i krigen i Syrien, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har trukket de sidste amerikanske styrker ud af Syrien. Og det har jo medført en tyrkisk invasion af de kurdisk kontrollerede områder til stor kritik fra den vestlige verden, og den invasion er jo, kan man sige, blevet kaos og krig dernede. Og spørgsmålet er jo så, om Donald Trump, når han trækker sine styrker hjem, de amerikanske styrker, har han så egentlig gjort det, som fredsvagten har demonstreret for de sidste 18 år, altså trukket sine soldater ud af en krig. Kan man så nærmest tale om, at Donald Trump er fredsvagt? Vi gik ned på torvet foran Christiansborg og talte med fredsvagten og spurgte Irene Sørensen, som sad dernede, om Trump i virkeligheden er en stor fredsmægler i tråd med fredsvagtens budskaber. Hun ikke så overraskende, så afviste hun fuldstændig, at Donald Trump af hans tilbagetrækning af soldaterne skulle være fredsskabende. Samtidig så havde hun lidt svært ved lige at overskue, om det havde været bedre for freden, hvis man gjorde det modsat af, hvad de selv ligesom prædiker, nemlig at lade soldaterne blive i Syrien. Det, at Donald Trump han har trukket sine amerikanske styrker ud af Syrien nu, vil det kvalificere ham til at være en god fredsmægler i jeres øjne? Nej, på ingen måde. Donald Trump er en handelsmand og ikke nogen politiker. Og det, han gør, det er, at han trækker sine tropper hjem, for det har han lovet under sin valgkamp. Og det, der sker, det er, at han uden nogen som helst omtanke for, hvad det er, der er sket med, at de har bombet landene, og de har truet og gjort ved, og at der er spændinger, så mange spændinger og så meget korruption de steder, at han bare forlader tingene først. Lad han andre bombe og sådan noget, og det har han så garanteret også økonomisk været med til, men at han samtidig, og så bagefter, bare forlader tingene, uden at tænke sig om, eller gøre noget som helst humanitært på nogen måde, eller støtte nogen fredsmældende ting, eller fredsgørende ting. Det er jo helt, helt forrykt. Han har jo trukket sine styrker ud. Han har jo sørget for, at amerikanske soldater ikke skyder folk længere i Syrien. Det er vel at stoppe krigsførsel fra amerikansk side? Ja, fra amerikansk side, ja. Men de støtter jo stadigvæk rent våbenmæssigt de steder, hvor de kan komme til det. Og blandt andet Erdogan, han bruger jo våben, der er lavet fra USA eller Tyskland, eller hvor det nu er, ikke? Eller i hvert fald fra Vesten. Ikke? Så der er jo så mange dele i det. Det er jo ikke bare at tage sine styrker tilbage. Det er ikke det, der kun er skabt fredskabende. Jeg vil på ingen måde kalde ham fredskaber. Men hvis man nu fulgte hans logik og trak sin styrke tilbage, hvis alle de andre lande også gjorde det, så ville der jo netop være rum til fred bagefter. Så han har vel gået forrest i kampen for fred her? Jeg vil slet ikke på den måde tale om ham. Selvfølgelig går jeg ind for, at vi lader være at bombe og trækker tropper tilbage og lader være at sende tropper ned. Men det er jo ikke den måde, han gør det på. Det er bestemt ikke den måde, jeg ser, at tingene skal stå. Men han er jo en amerikansk præsident, som har gjort til sit motto at sige, America first, vi skal som USA ikke deltage i de her årlange, uendelige krige på den anden side af Atlanterhavet. Det skal være slut under mig. Det er vel det mest fredsmælende udmelding fra en amerikansk præsident i årtier? Ja, det har du også ret i, og det går jeg jo helt ind for. Men så synes jeg også, at han skulle stoppe sine handelskrige. Ja, du sidestiller handelskrig, som Donald Trump han er i gang med, eller han initierer en gang imellem, med våbenkrig. Hvorfor kan du sidestille en handelskrig med en almindelig våbensført krig? Fordi de medfører så meget ulykkelighed, fattigdom og korruption og så mange dårlige ting, og man undertrykker landet på den måde, som er jo også dræber mennesker, og hvem er det går ud for? Det er, går ud over, det er jo den almindelige befolkning, og det er da lige så slemt. Altså, det er meget, meget slemt, også en meget, meget slem måde at føre krig på, synes jeg, ikke? Selvfølgelig en bombe, det er da altid væmmeligt, men det andet er også en meget, meget grim måde. Altså for eksempel, altså, den handelskrig, som Donald Trump han har indledt med Tyrkiet, det er jo, at han i flere omgange også tidligere historisk set har forhøjet tolden og skatterne enormt på stål, for eksempel for Tyrkiet, så man rammer deres eksportmuligheder, ikke? Er det virkelig at sidestille med at bombe i Syrien? Nej, altså, du bliver ved med at spørge, om det er sidestillet, at det er måske... Men krig er krig. Og krig føres på mange, der føres også op i luften med cyberkrig, og vi har nogle væmmelige, og der er dronekrig, og der er så mange former for krige, som er meget, meget væmmelige, og jeg tror godt, krig er krig, og det er også meget, meget slemt. Havde det været bedre for freden i Mellemøsten, hvis Trump havde ladet sine tropper blive i Syrien? Ved du hvad, det er svært for mig at svare på. Jeg vil helst ikke svare på det, fordi det kan jeg ikke overskue. Det kan jeg ikke. I princippet er jeg jo imod militæret. Ikke i forsvar, men i angreb, som jeg synes det mest er. Og så ved jeg ikke helt det. Jeg kan ikke lige over. Jeg synes, det bliver jeg helst ikke svaret på. Nej, det er mig også et kompliceret spørgsmål. Vil det have været bedre? Og hvad nu, når de amerikanske styrker bliver erstattet af tyrkiske? Er det så bedre? Det der er jo kompliceret. Et eller andet sted kan jeg godt lide de der fredsvagter. Hver gang jeg kommer forbi, så sidder de bare stille og roligt med deres flag, og de har siddet der hver dag i 18 år. Og det kan godt være, at de ikke kan svare på spørgsmålet, men de har da i hvert fald en drøm om en bedre verden et eller andet sted, ikke? Og man kan jo bare hygge sig i smug, som vi startede udsendelsen med, mens verden brænder om vuggen med åkær digtet. Man kan også, som Mærvel skriver ind, finde snobrødet frem, når verden brænder. Ja, det er sådan lidt... den er lidt la-la der skrevet ind. Men klokken er 6:42, og et andet sted, hvor det brænder, som vi bare ikke kommer udenom, det er i England. Altså, der er været nu 9 dage til, at de ryger ud til den helt hårde Brexit. Og de er, jeg vil ikke sige, er i panik, men de prøver jo alle mulige ting i England. Man spænder ben for hinanden. Der var et ændringsforslag i det britiske parlament, som jo har spændt ben for den aftale, Boris Johnson har lavet i Brexit. Der er 9 dage til, man tæller ned hver dag. Det forslag, der kom på bordet, betød, at Boris Johnson... Han nærmest blev tvunget til at skrive et brev til EU-præsidenten Donald Tusk og bede om mere tid til gennemførelsen af Brexit. Og så var der bare lige den lille detalje, at det brev, som han skulle skrive, det var uden hans egen underskrift. Han har simpelthen ikke skrevet det under. Og til gengæld så havde han ledsaget brevet med et andet brev, hvor han havde skrevet under, og hvor han gjorde det klart, at det her sådan set, som han plæderede for i brevet, ville være en enormt dårlig idé. Altså, det virker jo helt absurd. Godmorgen, Peter James Stark. Godmorgen. Du har jo været på Brexit Club og vores mand på det her. Prøv lige at forklare mig. Altså, der er 9 dage til. Han skal skrive et brev. Ja. Han vil ikke underskrive. Han vedlægger et brev ved siden af. Hvad er det for noget, det her? Ja, jamen, det er jo fordi, han har jo sagt, at han vil hellere dø i en grøft, end at forlænge. Det, man kan sige, det er, at når en regering bliver pålagt noget af den... så vil sige, lovgivende magt, som er jo parlamentet, skal man så opfylde lovens intention, eller skal man opfylde loven på punkt og prikke i forhold til, hvad der står, ikke? Og det er også noget, som måske kan blive afgjort af Højesteret endnu en gang, og der har han jo været før. Men så, altså, så han skal selvfølgelig rette sig efter parlamentet. Ja, det skal de tvinger han. Ham til at skrive brev. Han underskriver det ikke, og lægger så et brev ved siden af og siger, at det er lidt med ført hånd, det her. Ja. Det, jeg lige har fortalt jer i det andet brev, det mener jeg ikke rigtigt. Nej, og det er jo der, altså, det er en svær situation for ham. Altså, det må jeg også sige. Altså, jeg vil sige, han har jo kommet hjem med en aftale, som var jo sådan set princippet bag det der lovforslag, som tvang ham til at bede om udsættelse, hvis han vel og mærke ikke havde en lov. Men fordi at tilliden er ret lav i det britiske parlament, fordi at konflikten er så dyb, så har parlamentet lidt den opfattelse af, at selv hvis vi vedtager denne her lov, så er vi stadigvæk en lille smule usikre på, hvorvidt der reelt er undervejs i det her forløb med at implementere noget, som er så komplekst. Ja. Altså, kan man ved et tilfælde, eller kan man på anden måde ryge ud alligevel? Og det er derfor, de vil have en forsikringspolice om, at man har bedt om en forlængelse, sådan så, at no deal aldrig nogensinde kan komme på tale. Men altså, samtidig er det jo også, mange af dem, der har stemt for det forslag, er jo netop, har gjort det for at drille ham. Men så sidder man og tænker, at nu har vi hørt om det i årevis med Brexit. Vi ved, der er 9 dage til. Der er det jo allerede, det skulle have været i foråret, så får man udskydelsen nu her til 1. november. Altså, hvis de ikke får en aftale inden 9 dage, tror du så, ryger de reelt ud med en hård Brexit, eller vil vi se endnu en frist forlængelse? Pointen er jo sådan set, at det er jo også det, som er gældende lov, det er, at de ryger ud. Ja. Fordi EU gav dem en aftale med Boris Johnson, under forudsætning af, at parlamentet også skal godkende den. Og det har de så altså ikke gjort. Men nu kommer... Altså, Boris Johnson vil forsøge at få en decideret afstemning om sin aftale i dag. Og så kan man så sige, hvad er forskellen? Forskellen er så, at i dag skal han jo begynde at fremsætte selve lovteksten til den aftale. Og grunden til, at Boris Johnson ikke ville det, det var fordi, han ville sige, nej, vi kan ikke have en politisk kamp om hver en lille detalje, som kommer frem i forbindelse med lovteksten. Fordi så ved han, at så vil et eventuelt flertal for hans aftale begynde at smuldre, og der vil være alle mulige interesser, der begynder at pille i selve lovteksten, som kan få den aftale, han har fået med hjem, til at se anderledes ud. Så spørger du, jamen, kan de så alligevel ryge ud? Kan de bede om en udsættelse? EU har været meget tydelig omkring, at det er den her aftale eller ingenting. Men samtidig, selvom der kommer forskellige udmeldinger fra EU, så har EU ingen interesse overhovedet i, at det er dem, der har på en eller anden måde ført Storbritannien ud i en no-deal. Så jeg tror nu nok... Skurken. Ja, og det gider de jo ikke være, og jeg tror i særdeleshed, Angela Merkel vil jo sige, jamen, så I kan få en udsættelse, det er vi ligeglade med. Altså, så længe at der arbejdes videre hen med den aftale, som ligger på bordet. Men nu kommer der så sandsynligvis en ret stor dag i dag. Det har vi jo sagt mange gange. Hver eneste dag er en stor dag i Brexit. Ja. Men nu får vi se, om der reelt er et flertal for hans aftale. Der var spæde tegn på, selvom han tabte den afstemning og led endnu et. Han har sådan set ikke på noget tidspunkt som premierminister vundet en afstemning i parlamentet. Men der jo var spæde tegn under debatten der i lørdags om, at han rent faktisk med... nogle få stemmers flertal, kan han faktisk få sin aftale igennem. Så det er jo det, der vi skal lægge mærke til i dag. Men hvis man sidder bare lige og kigger på det udefra, ikke? Han kommer hjem med en aftale, den bliver stemt ned. Han kan ikke få den godkendt, jo, ikke også? Nu skal de så stemme om nøjagtigt det samme igen. Altså helt ærligt, på et tidspunkt må folk der tænke, hvorfor skal de blive ved med at stemme? Altså der er flertal imod, så stemmer man igen, så stemmer man igen. Hvorfor skal de bare blive ved indtil, at han får det resultat, de vil have? Altså det var jo samme under til Theresa May, at så stemmer man om næsten det samme igen. Jamen, altså de kan vel dårligt blive ved med at sende det samme til afstemning, som man har sagt nej til en gang. Ja, altså man kan sige, det der skete i løbet var jo, at han fremsatte sit forslag, og så var der så et ændringsforslag, som så blev stemt igennem, som bare, at man ligegyldigt hvad vil have den der forsikringspolice om en udsættelse. Sådan. Og så trak han sit eget forslag, sådan at vi rent faktisk ikke fik en afstemning om Boris Johnsons aftale. Men der er, altså det er jo et reelt spørgsmål, fordi speakeren, John Bercow, har jo for vane med at sige, du kan ikke, ligesom dig, du kan ikke bare blive ved med at fremsætte det samme forslag igen og igen, fordi det er ikke rimeligt. Så han skal jo så ligesom godkende, at Boris Johnsons forslag kommer til afstemning. Det er ham, der sidder og råber, order! Præcis, og desværre, som også har trukket sig, så han forlader først den 31. oktober. Jeg tror, at den britiske befolkning står med nøjagtig den samme holdning. De er efterhånden noget dertil, hvor de siger, at vi er simpelthen så led og ked og træt af alt det her, så vi sådan siger, ligeglade, hvad det er for en aftale, vi vil bare videre. Og det ved Boris Johnson godt, fordi han, tror jeg, om nogen har lidt bedre fat i folkeånden, og også i forhold til erhvervslivet. Erhvervslivet er jo også efterhånden også ligeglad med, hvilken aftale der er. Bare de får en aftale, så vi ved, hvad man skal rette sig efter, så man får en eller anden sikkerhed. I dag bliver på en eller anden måde en afgørende dag, fordi så får vi at vide, er der et flertal for hans aftale. Hvis der ikke er det, ja, så ryger vi ud i fuldstændig kaos, så ryger vi ud i et valg, og så går der lang tid. Mm. Og så er det helt sikkert, at EU giver den der forlængelse. EU kommer ikke til at røre en finger, indtil de ser, om der er reelt et flertal for den aftale, han er kommet hjem med. Alright. Har du tid til at komme ind i morgen, hvis det er så afgørende, det der sker i dag? Selvfølgelig. Fedt. Jamen, så kan du være, at vi ses, eller så ses vi i morgen. Ja. Peter James Stark, vært på The Brexit Club her på kanalen. Altid en fornøjelse. Og en eller anden dag, så bliver det sådan noget med, at ulven kommer, ikke? Så bliver du ikke inviteret ind igen, fordi vi kan jo ikke blive ved med det der. Jeg kommer faktisk til at glæde mig nu. Jeg lider af Brexit-fatigue nu. Er det rigtigt? Ja. Selvom okay. Jeg synes, det er spændende, så vil jeg altså også gerne have en afgørelse snart. Det er forståeligt nok. Der er 9 dage til, at der måske ikke kommer hård Brexit. Dette er Radio 24/7. Ja, vi skal til en historie om en af verdens bedste pokerspillere gennem de sidste 25 år. Han er dansker, hed Gustav Hansen, og så da han sådan blev rigtig dygtig pokerspiller, så blev han kaldt Goss Hansen, fordi det passer ligesom bedre over der. Han har været med i rigtig, rigtig mange pokerturneringer i de helt store. Han har været med i toppen af pokerspillet. Men han har så også tabt 100 millioner kroner. Prøv lige at tænke over det tal. 100 millioner kroner har han tabt på online poker. Det fortæller han i en ny podcast på Danmarks Radio, hvor han også indrømmer, at han et eller andet sted er ludoman, og at online poker har givet ham kæmpe store problemer. Godmorgen, Goss Hansen. Jamen, godmorgen. Godmorgen til dig. Prøv lige, når man hører det der tal, 100 millioner kroner har du tabt på online poker. Hvordan kan man næsten det? Prøv at fortæl om, hvordan man kan tabe så store beløb. Jamen altså, man kan jo starte med at sige, at for at tage 100 millioner kroner, så skal man helst have dem på et andet sted af. Og jeg har været succesfuld på den ene side af pokerverdenen, som er store turneringer og live cash game. Ja. Og så er der så for mit vedkommende jo så bagsiden af medaljen, som hedder online poker, som for så vidt er det samme spil. Det er stadigvæk poker, vi spiller. Det er stadigvæk de samme regler. Men det er simpelthen et andet forum. Du sidder ikke over for folk, kan kigge dem i øjnene, men du sidder foran en computerskærm. Og der må vi jo bare konstatere, eller jeg må konstatere for mit vedkommende, at den der computerskærm, hvor du sidder og spiller et computerspil, hvor du trykker på knapper, og for så vidt bare sidder hjemme i din egen dagligstue, det har ikke virket for mig, og det gør, at der simpelthen er en klap, der er gået ned. Jeg har mistet kontrollen i nogle situationer, og så kan det lige pludselig gå meget, meget stærkt, og man kan tage meget, meget store beløb i løbet af meget kort tid. Ja. Vil det sige, altså når du siger, at du sidder ikke og ser folk i øjnene, det er nemmere med det der online-poker at tabe penge. Du siger, man skal have haft. Vil det sige, at du faktisk ved de rigtige borde og i turneringer, og det du kalder cash games, hvor man tager og spiller med hinanden, har du da vundet de 100 millioner, du har tabt? Har du haft vundet 100 millioner? Altså, jeg startede min gamblerkarriere, min spillekarriere med jeg ved ikke, om jeg havde 10-20.000 kroner for en børneopsparing eller et eller andet i den stil. Men jeg er jo startet fra scratch. Ja. Så der er ikke ligesom kommet penge udefra af den ene eller den anden årsag. Så jeg har jo vundet pengene på turneringer og meget andet godt. Og så har jeg desværre været i stand til at formøble mange af dem gennem årene på dumheder, eller simpelthen det vi jo på dansk kalder ludomani, og, og simpelthen miste kontrollen i det forum, der hedder online poker, hvor jeg sidder mig og en skærm og trykker på nogle knapper og simpelthen ikke kan styre mig selv. Men Gost, når du sidder der, du siger, at så begynder man at spille online, og så bliver man ligesom suget ind, og du sidder mange timer i træk. Altså, hvor mange timer kunne du sidde og spille online? Jeg tør ikke sige, hvad min rekord er, men der er utallige dage og nætter, hvor jeg har spillet i 10 timer, 12 timer, 16 timer, 18 timer, 20 timer. Og simpelthen, altså, du sidder der, eller for mit vedkommende, det skal jo siges. Det er jo ikke alle, der har det sådan. Nogen har problemer med kontrol i andre situationer. Mit downfall i den her verden, det har været computerskærmen, ikke? Og simpelthen, så bliver jeg bare siddende, og der er et eller andet, og der er sikkert nogle kloge mennesker, der ved noget om de stoffer, der bliver afgivet i hjernen eller et eller andet, men det er simpelthen, du har tabt, og nu vil du vende til tabte tilbage, og nu har du tabt endnu mere, og nu vil du endnu mere vende tilbage. Ja. Og så bliver det simpelthen en ond spiral, og man glemmer lige pludselig, at der står en dejlig seng med en stor hovedpude ved siden af, som man nok burde ligge i og sove 8 timer om dagen, ikke? Jo. Altså, du starter jo ud, som du siger, med din børneopsparing, ikke? Så bliver du en af verdens bedste backgammon-spillere, og du var også et lovende tennistalent, og så er det ligesom pokerspillet, der overtager, hvor du bliver professionel tilbage i 97, og ender jo så, siger du, med ligesom at blive en eller anden form for ludoman på det her online-spil. Var der ikke nogen, der hævde fat i dig undervejs og sagde, Gos, køb nu lige nogle mursten for de der penge, eller stop med det der? Altså, var der ikke nogen, der i din familie eller venner hævde fat i dig og kunne se, at det var galt? Jo, altså der kan man jo sige, det er jo heldigt, og det er i hvert fald et godt råd, jeg kan give videre. Det er, at jeg er så heldig, jeg er meget tæt på min søster og min svoger, og hvis vi skal kalde det en intervention, så lad os bare det. Men som ligesom siger, hey, wake up, come back to reality. Ikke? Og der var jeg da så heldig nok, at jeg i et fornuftigt øjeblik valgte at lytte til de mennesker, som jeg vidste ville mig det bedste. Ikke? Mm. Og det er jo de fleste i livet, de har, om det er kone, børn, familie, etc. Så når tingene går galt, så prøv at lytte til de mennesker, fordi de kommer som oftest med gode råd. Og det var simpelthen en fredag eftermiddag, hvor min søster kunne se, at nu var det helt galt. Så, hvordan kunne hun se det? Altså? Hvordan ser man på dig, at den er galt? Jeg vil sige, at min søster kender mig så godt, så jeg vil sige, våge den påstand, at hun kan ringe til mig og høre på min stemme over telefonen, om jeg har siddet og spillet og været irriteret osv. Og det er, når man er tæt på andre mennesker, så kender de ens stemmeleje og ens manerer osv. Ja. Og der gjorde hun simpelthen, at jeg har været så fornuftig, at jeg altid har dyrket en del sport. Så midt imellem ludomanien, så var jeg ude at dyrke sport, og så tog hun simpelthen forbi og fjernede min computer. Er du så kommet ud af det her? Jeg vil sige, jeg lever fint på den anden side. Jeg har jo ligesom taget tingene til mig, og ligesom prøvet stille og roligt at sige, hey, det her vanvittige scenarie, hvor jeg bliver ved med at gøre det samme og det samme igen, og egentlig forventer et andet resultat, det må jo stoppe på et eller andet tidspunkt, fordi at selvom jeg har klaret mig godt i andre dele af pokeren, så er det meget nemmere at tabe end at vinde. Vi kan alle sammen tabe, men man skal være lidt dygtigere for at vinde, og hvis jeg bare bliver ved med at kaste penge bort, miste kontrollen, og så simpelthen trykke på knapper i online poker mod nogle af verdens bedste pokerspillere, jamen så kommer jeg til at ende på bistand, om man så må sige. Og der er vi ikke, og det har vi heller ikke planer om at komme der. Nej, okay. Men hvad vil det så sige? Du er stoppet med at spille online poker, men spiller du stadig altså turneringer, hvor man sidder over for hinanden og kigger hinanden i øjnene? Jeg har haft en periode, hvor jeg har trappet lidt ned, men rent faktisk lige de sidste 2 år, der har jeg faktisk også begyndt at indgå nogle samarbejder med nogle af mine danske kammerater, som også er dygtige pokerspillere, og simpelthen samarbejde, analysere, dygtiggøre sig ved at studere og lave forskellige øvelser. Og jeg spiller rigtig meget poker lige for tiden, og det går faktisk bedre end nogensinde før. Så ja, jeg bliver ved med at sidde ved de store pokerbrugere og de store turneringer i Las Vegas, eller hvor de nu ellers foregår. Nå, okay. Tror du ikke, det var bedre at stoppe helt? Lave noget andet? Jeg vil sige, at på trods af mit downfall og min ludomani og min næsten kontrol, så er det jo stadigvæk det, jeg har erhvervet mig med. Det er det, jeg har levet af de sidste 25 år. Så jeg har tænkt mig at fortsætte lidt endnu. Okay, tusind tak. Goss Hansen, altså en af verdens bedste pokerspillere, som altså fortalte om sine problemer med online poker. Men han siger altså, han lige bliver siddende ved bordene lidt endnu. Nu er der nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Knud Brix. Det er nemlig rigtig god morgen derude 7:05. Vi har et godt program foran os. Vi skal høre om en dansk kvinde, som har levet en hel måned uden plastik. Hvordan var det? Kan man leve uden de der plastikposer? Kan man finde ud af det, og hvad sker der af komplikationer ved det? Om 10 minutter kommer hun ind og fortæller om det. Så har Christina Egelund, en af de store profiler i Liberal Alliance, forladt partiet. Det er jo lidt en kliché at sige det der med, at man smækker med døren. Men det tror jeg lidt godt, man kan sige her. Hun siger i hvert fald, at partiet, altså Liberal Alliance, efter vælger kollapset er blevet for konservativ under den nye ledelse. Og hvis man er i Liberal Alliance, så er det jo lidt et skældsord, tror jeg. Hun kommer ind 7:23 og fortæller mere i dybden om, hvorfor er det, hun har forladt partiet. Skulle man ikke være blevet og kæmpe, hvis man synes, det går den forkerte vej? Det tror jeg, vil spørge hende om. 7:23, Christina Egelund kommer ind. Vi skal også høre om et nyt eksperiment på Danmarks Radio, hvor man sådan lidt à la Robinson tager 14 helt almindelige danskere og smider dem ud på en ø, efterlader dem ud i Stillehavet. Det er sådan et socialt eksperiment, men hvad er egentlig forskellen på det der lidt halv dårlige tv på TV3, og så når Danmarks Radio gør det? I bedste public service sendtid. Er det det samme, eller får man noget mere ud af det der på Danmarks Radio? Det skal vi høre om cirka en halv time. Men vi begynder den her anden time af 24/7 morgen i Syrien. Man skal forestille sig 30 mennesker, der sidder indespærret i sådan et krigshelvede på grænsen mellem Tyrkiet og Syrien. De kan ikke komme nogen steder, de er fanget, og den våbenhvile, der egentlig var forhandlet på plads, ja, den bliver ikke overholdt. Bomberne regner ned, og der sidder de her mennesker. Og der er de, ja, der er de sådan set fanget. Og så er der så en hjælpekonvoj, som bliver sendt ind, og som vist nok faktisk lykkes med at få de her mennesker ud. Jeg skal lige se, om er du med os, Thea Petersen? Kan du høre mig, Thea? Hun skulle være med på en Skype direkte nede fra området i det nordøstlige Syrien, i det, der hedder Ras El Ain, som er grænsebyen, hvor de kurdisk ledede styrker. Gør jeg et eller andet forkert her? Produceren står og kigger sådan lidt panisk på mig. Det gør jeg ikke. Prøv lige at gå ind og så ring hende op. Altså, det er bare fordi, når man tager dem på fra en Skype, så er der lidt bedre lyd. Fordi nogle gange på grænsen til Syrien, så er telefonerne ikke så gode. Vi prøver lige at se, om vi kan få Thea på en telefon. Hun skulle fortælle os om den her grænseby, hvor de amerikanske styrker jo er blevet trukket tilbage, så sidder der nogle mennesker fanget derinde, der er egentlig våbenhvile, men de bliver ved med at kæmpe, og de kurdisk ledede styrker, SDF, har altså trukket soldaterne ud, så man er lidt alene dernede, må man sige. Jeg prøver lige på en almindelig telefon. Det kan godt være, at forbindelsen bliver lidt mere skramlet. Det må I leve med. Kan du høre mig, Thea? Ja, jeg kan høre dig så tydeligt. Glimrende. Du er i radioen. Thea Petersen, du er freelance journalist og med fra Syrien, hvor du jo har opholdt dig over den seneste uge. Prøv lige at fortælle os. Det her er jo sådan et mikrokosmos over, hvad der foregår i hele grænseregionen. Byen hedder Ras El Ain. Og hvad er det, der er foregået hen over weekenden der? Ja, jeg var i den by, der hedder Tel Tamar, som ligger cirka 30 kilometer syd fra byen Ras El Ain, som virkelig har været konfliktområde, et hotspot i denne her krig, der har været. Ja. Ras El Ain er de sidste par uger har været udsat for et intenst luftbombardement. Forleden dag var jeg i byen Tel Tamar, som så ligger syd for Ras El Ain. Det var ligesom det tætteste, vi kan komme på brandpunktet, hvis vi kan sige det sådan. Og vi var på et hospital, hvor vi talte med en masse læger, en masse nødhjælpsarbejdere, som i et par dage har forsøgt at komme ind til Ras El Ain. De har forsøgt at male mellem krigens parter for at kunne skabe en korridor, en menneskelig korridor, som man kalder det, for at kunne komme ind til de nødstedte, til de sårede, som er i Ras El Ain, som ikke har kunne komme ud. De fortalte også lægerne, som var fra Kurdisk Røde Halvmåne, at det var i lørdag, at de havde meldinger om, at der var 41, ikke 30 personer, som du lige sagde her i oplægget, men 41 faktisk, som var ligesom fanget inde i det her krigshelvede. Ja. De befandt sig under hospitalet, nede i en kælder, som var, og hospitalet var løbet tør for forsyninger, de er løbet tør for strøm, de har ikke haft mulighed for at kommunikere med omverdenen som sådan, og derfor var der allerede patienter såret, som var som simpelthen døde på hospitalet, fordi de ikke kunne få den fornødne behandling. Og det er altså de mennesker, som har været på det her hospital, som konvojen har forsøgt at få ud derfra. Da vi var der i lørdags, måtte de vende tilbage. De har været der om morgenen. Konvojen måtte vende retur, fordi de var blevet beskudt fra forskellige sider. Og det simpelthen var blevet for farligt, og de måtte vende om igen. Sent på eftermiddagen, jamen så gjorde de simpelthen et nyt forsøg. Og vi stod der selv, og vi fulgte faktisk konvojen et langt stykke. Der var måske over 20 ambulancer, og jeg vil gætte på 10 almindelige mindre varevogne, som simpelthen kørte ind mod krigszonen og gjorde et forsøg til. Mm. Og det lykkedes faktisk for de her mennesker at komme ind og få de sårede ud. Og jeg tror, der var x antal dræbte derindefra, og så var der over 30 sårede, som blev kørt til forskellige hospitaler i området. Og egentlig så er der jo, altså fra i torsdags indgår USA og Tyrkiet taler sammen, der bliver indgået en våbenhvile. Det lyder da på ingen måde, som om den er blevet overholdt her i Ras El Ain. Hvordan kan det være? Ja, det er jo et godt spørgsmål, men du var fuldstændig korrekt. Der blev indgået en våbenhvile, der trådte i kraft torsdag aften. Men meldingerne har jo været, at Ras El Ain især stadigvæk blev udsat for luftbombardement, og at det selvfølgelig også blev besvaret fra den anden side. Og jeg kan så selv fortælle, at i den konvoj, som vi fulgte efter, jamen der fik vi lidt en smagsprøve af, at våbenhvilen ikke gælder alle vejene, fordi vi blev selv, der blev selv skudt med artilleri i området, da vi fulgte efter konvojen, og vi måtte derfor vende om af sikkerhedsmæssige årsager. Og den våbenhvile udløber jo nu her på tirsdag, men de meldinger, vi har fået af i går, tror jeg, det har været roligt, men der har kurderne også meldt ud, at de har trukket sig ud fra Ras El Ain, så det skulle være på rene tyrkiske hænder, som er de sidste meldinger, men indtil da har der altså været kamp i området. Okay, så nu det område, der før var på de kurdernes hænder, er nu på tyrkiske hænder, fortæller du, Thea Petersen. Hvordan er det altså for dig som journalist at bevæge dig rundt? Kan I bevæge jer frit rundt i de her områder, eller hvem står for jeres sikkerhed? Altså, hvad kan du fortælle noget om det? Altså, helt generelt har hele den her periode, siden Trump meldte den her, kom ud med den her melding, og siden tyrkerne gik ind i det nordøstlige Syrien, jo været ekstremt usikker for folk som os, altså journalister. Og det har de selvfølgelig, fordi at man bevæger sig ind i en krigszone, hvor ingen frontlinjer rigtig er tegnet op. Så derfor skal man virkelig bevæge sig varsomt. Samtidig er der for journalister også det punkt, at der har været rigtig mange meldinger omkring, at Assad-regimet vil overtage hele regionen. Og hvis det er tilfældet, jamen, så er der bare nogle andre spilleregler, der træder i kraft, fordi at vi på nuværende tidspunkt er her ligesom på kurdernes tilladelse. Og når det er sagt, så har der jo også selvfølgelig været, vi så i starten af operationen, jamen der var der jo en konvoj, hvor der også var journalister og selvfølgelig også civile, som blev ramt. Og derfor valgte de kurdiske myndigheder at sige, at alle journalister skulle evakuere fra området, og derfor valgte alle journalister simpelthen at trække sig ud af området, og nu er de så begyndt at komme lidt tilbage igen. Så selvfølgelig er det ikke sikkert at bevæge sig i et område med krig og konflikt. Okay. Tusind tak, fordi du fortalte om det direkte fra Syrien på en telefon. Thea Petersen, freelance journalist. Tak skal du have. Og altså historien om, hvordan der egentlig er indgået våbenhvile i torsdags mellem Tyrkiet og de kurdiske styrker med mellemkomst af USA, men den er altså ikke blevet overholdt, hører vi. Men de mennesker, som har været fanget i hospitalet i byen Ras El Ain, er altså her med i weekenden med en hjælpekonvoj blevet kørt ud af området. Dette er Radio 24/7. Jeg har siddet her til morgen sådan lidt halvdesperat og prøvet at komme ind på det, der hedder Aula. Det er sådan en app, jeg ved ikke, om I kender den derude. Den skal jo overtage forældreintra. Det kender I helt sikkert, alle der er forældre. Det har man godt nok. Jeg har i hvert fald gået og bandet over det mange gange, og jeg har ikke været specielt god til at følge de der beskeder. Det var så forvirrende, synes jeg. Og så er der kommet et nyt system, Aula, som jo træder i kraft her efter efterårsferien. Man er tilbage på arbejde, og nu kommer der så det her nye system. Jeg ved ikke, jeg vil ikke rigtig noget med det andet, end at bare høre jeres reaktioner. Kan I finde ud af det? Man skal jo passe på med det der med, bare fordi der kommer noget nyt. Så hører vi alle mulige historier om, at det er galt, og det er dårligt, og det kan jo godt være, det er godt. Jeg ved det, jeg har ikke rigtig kunne finde ud af det endnu, men I er velkommen til at skrive ind 42 600 247 med jeres erfaringer af det her nye Aula. Der er jo lige 3 kvarter til ungerne skal i skole, og det kunne jo godt være, der var en eller anden besked, man skulle reagere på. Men nu skal jeg sige godmorgen til dig, Pernille Stensgaard. Godmorgen. Godmorgen. Du har jo lavet sådan lidt af et eksperiment. Du er forfatter, og du er journalist på Weekendavisen. Og dit eksperiment er, at du har forsøgt at leve plastikfrit, kan man vel sige, i en måned. Og nu er du kommet ind i studiet for at aflægge sådan en rapport om, hvordan det er gået. Altså plastikfrit en måned. Hvordan spandt det af? Det blev ikke plastikfrit i hvert fald. Nej. Det blev et nederlag på en måde. Ja. Altså, det var faktisk næsten umuligt. Eller for at sige livet, det var umuligt. For mig i hvert fald. Ja. Altså, jeg fik skåret rigtig meget ned af det. Men jeg havde sådan en, du ved, 30 liters affaldssæk plastik hængende i køkkenet, som jeg smed alle mine plastikting ned i. Og den blev der næsten fyldt en gang om ugen. Ja, selvom jeg gjorde dig for alt, hvad jeg kunne overhovedet. Altså, fordi alternativet er faktisk at dø af sult. Det kan man jo også gøre. Hvordan det? Ja, fordi hvis du kommer ind i et supermarked, så er alt pakket ind i plastik. Hvis du skal veje grøntsager og frugt, så hænger der sådan en rulle med små engangsplastikposer, så det gælder jo heller ikke rigtig, vel? Men nej. Dem kunne man jo bruge mange gange, tage med derhen igen og sådan noget. Men jeg levede kun, fordi der fandtes noget, der hedder torvehallerne, som jeg tilfældigvis bor ved siden af, hvor der er slagter, ostehandler, fiskehandler og sådan noget. Men det gør folk jo ikke. Nej, det er også meget dyrere, end at gå i supermarked. Det er dyrere, og det er sjældent, at det findes. Altså, de fleste har et supermarked, og der er det pakket ind i plastik. Okay, lad os lige prøve at gå et step tilbage. Altså, de fleste ved jo, at vi har problemer med plastikudledning i havene, og det er faktisk sådan, at hvis vi fortsætter på den måde, vi gør lige nu, så vil der i 2050 målt på vægt være mere plastik i havene, end der vil være fisk. Det er egentlig også en ret vild tanke. Ja, det er en forfærdelig tanke. Og de fleste af de her meste af det plastik, der bliver udledt, kommer altså faktisk halvdelen kommer fra bare 4 lande: Kina, Indonesien, Filippinerne og Vietnam. Og på den måde er vi jo ikke nødvendigvis de værste. Men du har jo så sat dig for, ligesom i en måned at prøve at leve uden plastik. Hvorfor egentlig? Ja, det er rigtigt nok, at jeg har også tænkt sådan, hvad fanden rager det mig? Altså, de kan gøre noget ved deres rensningsanlæg dernede, og de kan samle deres skrald sammen og sådan noget. Og den kunne jeg også køre på et godt stykke tid, indtil jeg talte med forskellige eksperter, blandt andet Katrine Richardson, som er marin biolog og professor, bosat her i Danmark og medlem af FN's ekspertpanel. Nå, jeg sagde til hende, behøver jeg gøre det, når de sviner sådan dernede? Ja. Så slog hun bare en skraldlatter op og sagde, haha, ja, fordi vi eksporterer jo vores affald til lande. Mm. Vi kan jo ikke engang selv klare vores eget affald, og vi producerer ekstremt meget affald selv. Så den eneste vej er faktisk, at alle skærer ned på deres affald, fordi verden kan simpelthen ikke nå at komme af med det. Og så sætter du dig det for? Ja. Og vil leve plastikfri din måned. Den første dag, du går i gang, hvad skete der da? Jeg kan ikke helt huske det uden ad, altså, men jeg tror, at jeg afbestilte min dejlige måltidskasse, som jeg plejer at få hver mandag morgen på dørtrænet. Sådan noget årstiden eller sådan noget? Ja. Hvorfor gjorde du det? Jamen, det gjorde jeg faktisk, fordi at der er mange ting i den kasse, som er emballeret i plastik. Nå, jeg havde da ellers lidt om fornemmelse af, at det var sådan noget, der kommer, og så ligger de i sådan en eller anden åben trækasse. Ja, men det gør, de ligger i en åben trækasse nede i en stor plastikpose, og så er der nogle enkelte ting, enkelte delene er pakket ind i plastik, og jeg kan godt forstå det, fordi jeg ved ikke rigtig, hvordan de ellers skulle gøre, og de gør alt, hvad de kan for at sejle tingene ind, i stedet for at flyve og sådan noget. Så de er meget heldige, de er dyrevenlige, de er alt, hvad jeg godt kan lide. Men de kan ikke komme af med plastik, og det kan jeg så heller ikke rigtig. Nej. Så dem afbestiller du? Dem afbestiller jeg for at prøve det. Og så begynder jeg at tage min egen emballage med ud i byen. Det vil sige, hvis jeg skal over til slagteren i torvehallerne, så har jeg min egen topperware med. Ja. Og fiskebutikken har jeg min egen gamle frysepose med, osv. osv. Altså, jeg bruger det samme emballage hele tiden. Det besværlige ved det er selvfølgelig, at så skal du slæbe alt muligt gammelt skidt med på arbejde, hvis du skal købe ind på vejen hjem, ikke? Plus, altså, skete der det der med, at jeg bare følte mig lidt dum. Altså, jeg følte mig sådan lidt flov. Som om jeg var sådan en efterkrigstidskvinde, som, du ved, var fattig og nærig. Ja. Hvorfor var det flovt, tror du? Ja, det ved jeg faktisk heller ikke, men jeg tror, det er, fordi man træder lidt uden for nummer og bange for at blive fanatisk, altså se fanatisk ud i andres øjne. Ja. Og det har spekuleret en hel del over. Altså, du var bange for, at andre skulle se dig som fanatiker? Ja. Men det er da også lidt fanatisk. Jamen, på en måde. På en måde er det jo, at tingene vendt på hovedet, fordi jeg prøver jo at gøre et eller andet. Ja. Folk, som ikke prøver at gøre noget korrekt som mig, altså det burde jo egentlig være omvendt. Var du også flov, når du sådan fortalte til dine venner, at du gjorde det her? Nej. Okay, så det var ikke sådan, at... Altså det bølgede jo op og ned altså, mellem stolthed og skam og selvglæde og alt muligt mærkelige følelser. Altså det her, det er faktisk ret betændt område. Det er sgu ikke bare lige at gøre det. Det er også noget med at... forholde sig til andre mennesker, som er omkring en venner, kolleger, familie. Kom du til sådan lige der lignende en posedame, eller sådan... Nej, ikke rigtigt, men jeg tror bare, at... jeg tror, andre kan godt få lidt dårlig samvittighed, når man snakker om det, og hvad man viser det, og bliver irriteret, fordi der er også en form for belæring i det. Se nu, hvad hun gør, havde Hellig Frans, ikke? Ja. Opfattede du det? Altså, nogen, der synes sådan lidt, hvad er det for en Hellig Frans? Lidt. Ja. Fordi det er bare en fornemmelse. Ja. Men jeg tror simpelthen, at det provokerer andre mennesker, og det vil nok også provokere mig, hvis det var en anden, der gjorde det. Ja. Altså, vi skal vende os til et eller andet her, som bliver anderledes. Og hvad tror du? Altså, du siger, at du starter sådan set med at fortælle, at du fejler, ikke? Jo. Altså, hvad er det typisk? Du er selvfølgelig nødt til at spise i den der måned. Hvad er det typisk for noget plastik, så du ligesom bare overhovedet ikke kan slippe for? Jamen, det er sådan noget knitreplast, der er rundt om alt. Altså, hvis du køber en pose frelste tørrede bønner eller linser eller et eller andet, så er de i sådan noget klar plast. Ja. Og det værste plastik, det er engangsplast, altså som man ikke bruger igen. De her forskellige eksperter har jo fortalt mig, at hvis du har en margreteskål, den holder jo et helt liv, og hvis du har en stor IKEA-pose og bare bliver ved med at bruge den, så er det sgu fint. Det er et godt materiale. Ja. Det farlige er det der, hvor man bare lige det der papir der, eller plastik der uden på cigaretpakker, og det er alle vejen det der fnitter og fnaller. Mm. Og det kan man næsten ikke undgå, hvis man skal have mad. Nej. Så hvor meget, da du var færdig med den måned, du havde ligesom sat den der pose ud, hvor det du ikke kunne undgå skulle ryge i, hvor stor var den pose? Jamen, jeg tømte den der flere gange. Nå. Altså, det gjorde jeg. Okay, så du kunne ikke? Jeg kunne ikke komme af med det. Hvad så nu? Det er en måned. Er du så tilbage på fuldt forbrug, eller ændrer du vaner? Nej, jeg tror, jeg ændrer vaner. Altså, det er egentlig det, der er smart i det her, fordi man bliver lidt trænet i at se tingene på en anden måde, når man gør det selv. Så jeg vil da opfordre alle til at prøve det. Ja, okay. Jeg ved heller ikke rigtigt. Altså, jeg er ikke sikker på, at jeg kunne gennemføre det. Jeg tror, man er så på en eller anden måde vant til det der. Jamen, altså, jeg tror, jeg vil blive så irriteret, at jeg ikke var idealistisk nok til at gøre det der, du gør der. Ja, altså det er også enormt besværligt. Ja. Men jeg tror bare, alt det her, man kan gøre med sit eget klimaaftryk, det er jo besværligt. Ja. Altså det er jo afsavn, det er sgu at give noget bekvemmelighed fra sig, og noget der er let, ikke? Mm. Tænk bare på takeaway. Det er ikke andet end plastik. Alright. Jamen tusind tak, fordi du kom og fortalte om dit eksperiment. Pernille Stensgaard, journalist og forfatter, som altså havde en måned at prøve at leve uden plastik. Dette er Radio 24/7. Nu kan vi sige lige om lidt godmorgen til, til dig, Christina Egelund. Du skal lige have oversætte dig. Godmorgen. Godmorgen. Tror jeg nok. Er jeg ramt mikrofonen? Ja, ja. Du er i radioen. Christina Egelund, vi kender dig jo som, har kendt dig som gruppeformand, højtstående medlem af Liberal Alliance. Du er sådan en, man ringede til, når man skulle høre, hvor er partiets kurs? Du har siddet i ledelsen af partiet. Nu er du meldt dig ud? Ja. Hvorfor det? Det har jeg af politiske årsager. Det er sådan, at LA har en splittelse, som ikke kun findes i LA, men som findes i de fleste borgerlige partier, specielt de liberale partier. Ja. Særligt når det kommer til værdipolitiske spørgsmål, mellem på den ene side af en klassisk borgerlighed eller en klassisk værdiliberal tilgang til spørgsmål, og på den anden side en mere sådan nationalkonservativ strømning. Og de politikområder, hvor det mest kommer til udtryk, det er jo altså på alle værdipolitiske områder, på retspolitik, særligt på udlændingepolitik osv. Den splittelse er i LA, og det har den været også i min tid i Folketinget for LA. Det er min opfattelse, at den strømning, altså man kan sige, den synergi, der er mellem de to strømninger i partiet, at der skifter det nu fra at være sådan en nogenlunde balance imellem de to strømninger til, at de mere nationalt orienterede, de mere konservativt indstillede, fylder mere og mere, og jo selvfølgelig så på bekostning af den mere klassisk liberale indstilling. Og det har jeg taget konsekvensen af og sagt, så er det ikke længere det rigtige parti for mig. Nej, du røg jo også, kan man sige, ud af Folketinget. Ja. Det var rigtig dårligt valg for Liberal Alliance. Anders Samuelsen kom heller ikke ind. I har fået en ny leder, Alex Vanuslav. Ja. Og du siger altså, jeg skal lige forstå det rigtigt, at de nationale tendenser i partiet, og de konservative tendenser med den nye leder, altså Alex Vanuslav, er begyndt at fylde for meget. Hvor er det konkret, at du har set, at partiet er blevet for konservativt eller for nationalt i forhold til jeres liberale udgangspunkt? Det hænger ikke sammen. Altså, nu hænger du meget op på Alex Vanuslav selv. Det gør det sådan set ikke. LA består jo nu af en meget lille folketingsgruppe, og det er jo sådan... Sidder fire mand. Ja, de sidder fire mand, og ud af dem har jeg jo selv siddet i Folkens Gruppe sammen med 3/4. Ja. Og et parti, og måske særligt et lille parti, så kender man jo hendes holdninger ret indgående. Jeg har diskuteret mange af de her spørgsmål i timevis, både med Ole Birk Olesen og med Henrik Dahl i sidste valgperiode. Nogle af de politiske spørgsmål, hvor den her konflikt virkelig slog gnister, det var omkring spørgsmålet om burkaforbud, om lovgivning, om håndtryk, om hvad stiller man op med børn, der sidder i Sjælsmark, hvordan forholder man sig til overvågning, hvad stiller man op med retsstaten, når man er udfordret af ekstremistiske kræfter, som på den måde sætter alle de der ting under pres. Ja. Så vi kender jo hinandens holdninger. Og har selvfølgelig efter valget haft, har der været en hel masse diskussioner om, hvilken retning skal LA sætte fremover. Der er det min mening, at LA skal tone fuldstændig rent værdiliberalt flag. Det kan jeg ikke se, at det er det, der kommer til at ske, og der synes jeg, i stedet for at være med til en opslidende intern kamp om den politiske kurs i LA, det tror jeg er det sidste, som partiet har behov for, så vil jeg hellere drage konsekvensen og så melde mig ud. Og det hænger jo også sammen med, at prøv at høre, jeg har fuldstændig respekt for, at det er den nye gruppe, der sætter den politiske kurs i LA. Det skal de have lov til at gøre i fred og ro, men det er jo så også, står jo også meget frit for så at drage konsekvensen og sige, kære venner, tak for den her gang, og så bliver det uden mig. Okay, altså... For jeg forstår det rigtigt. Da I sidder i regering, der slugte I jo mange kameler. Man kunne nærmest se, at de gjorde ondt på jer nogle gange, ikke? Med burkalov og symbollovgivning et eller andet sted, og det blev kritiseret for at være. Mm. Men I accepterede det, fordi I sad i en regering. Mm. Nu er I så røgen ud. Mm. Og der mener du, at man skulle tåle mere rent flag. Hvad var det så, man skulle sige? Ja, man kan sige, forskellen er, jeg er fuldstændig med på, at parlamentarismen er sådan, at et politisk parti skal også kunne give ting til andre partier, når man indgår politiske aftaler. Ja. Og som borgerligt parti, som liberalt parti, betyder det jo også, at man skal give nogle indrømmelser til de nationalkonservative partier. Ja. Dem har vi tre af, og vi har også et islet af det i Venstre. Det skal man kunne, men som liberalt parti, så skal ens eget udgangspunkt jo være det liberale standpunkt. Man skal ikke Man skal ikke indgå kompromiset med sig selv, for så derefter jo at give ingenting til de andre. Der synes jeg, det er vigtigt, også i forhold til at give de nationalkonservative kræfter modspil i debatten, i den offentlige debat. Jeg synes, at de nationalkonservative, de nationalt orienterede borgerlige kræfter i Danmark har fået for let spil alt for længe. Og der synes jeg, at særligt når man sidder i opposition, så er tiden til, også i debatten, at give dem alvorligt kamp til stregen. I forsvar for frisind, for den personlige frihed, for at stå på retsstatens principper osv. osv. Ja, men der kunne man jo så sige til dig, i stedet for at smække med døren og forlade partiet, hvis man lige tunede ind, vi taler med Christina Egelund, der havde højstående medlem af Liberal Alliance, og i dag forlader partiet. I går. I går, ja. I dag er det i hvert fald effektivt. Du skrev en Facebook-besked i går aftes. Mm. Skulle du ikke være blevet, og så sige, altså det kunne man vel sige, bliv og tag den kamp, og så sørg for, at det her parti begynder at tone mere rent flag. Var det ikke bedre at blive? Men det har selvfølgelig også været en del af mine overvejelser. Det er jo ikke en beslutning, man træffer bare sådan lige halløje hen over morgenkaffen. Så det har selvfølgelig været en del af mine overvejelser, men for det første, hvis man gør det, så skal man jo tro på, at det kan lade sig gøre, at man faktisk kan vinde den kamp. For det andet, og det tror du ikke? Nej, det tror jeg ikke. Hvis jeg troede det, så ville jeg ikke gå min vej. For det andet, altså, så tror jeg, at LA står i en vanskelig situation. Det tror jeg, alle kan se. Og jeg tror, det sidste LA har brug for, er en intern, lang, opslidende kamp om den politiske kurs. Det har vi set masser af eksempler på i andre partier. Og det ønsker jeg ikke for mit gamle parti. Det gør jeg ikke. Og jeg synes, at den nye gruppe skal have lov til at sætte sejlet der, hvor de synes, det skal pege hen. Men hvis man er ægte liberal, så accepterer man vel også, at der er forskellige synspunkter. Altså, hvorfor tror du ikke, at jeres parti kunne holde til det? Jamen, selvfølgelig accepterer jeg det. Man kan sige, det har altid været en del af LA's DNA at være det, som navnet siger, nemlig en alliance af liberale. Men når man selv engagerer sig i politik og er en del af politik, så bruger man de allerfleste af døgnets vågne timer på det. Og der er det vigtigt at have sig selv med. Altså for mig så har værdipolitikken altid været vigtig. Det var en grund til, at jeg gik ind i politik. Det var forsvaret for frisindet, tolerancen, åbenhed mod verden, den personlige frihed osv. Og hvis man kan se, at sit parti på de punkter går en anden vej end det jeg mener, så er det klart, at så bliver det vanskeligere og vanskeligere at stå inden for det, og så er det ikke der, jeg skal være. Men nu skriver Lars herind, der er mange, man er velkommen til at skrive ind, 42 600 247, også med, hvis man har spørgsmål til Christina Egelund. Altså Lars skriver, det er da for sølle, at man smutter, når man ikke får sin vilje. Det er vel da egentlig meget godt, altså det er vel også lidt kernen af det der, ikke? Mm. Du siger, at du ikke vil skade dit gamle parti, men tror du, det gavner partiet, at du går og smækker med døren? Jamen man kan sige, at splittelsen er der, uanset om jeg gør det ene eller det andet, så er uenigheden der. Det er jo en splittelse, som jeg sagde før, som ikke isolerer sig kun til LA. Altså gode Janne Jørgensen, har skrevet en hel bog om den splittelse i Venstre. Så splittelsen er der ligegyldigt hvad, og den er ikke god for noget parti. Så er det spørgsmålet så, hvad er klogt at stille op med den splittelse? Og der er det min vurdering. Det kan være, at jeg tager fejl, men det er min vurdering, at der, hvor LA står nu, at så er det bedst for alle parter, at dem, som sidder i folketingsgruppen, det er dem, der tegner butikken. Og så tager jeg konsekvensen af, at jeg ikke selv kan se mig i den retning, og så går jeg min vej. Skal der være politisk hjemløs, eller skal der startes et nyt parti, som er ægte liberal? Ægte liberal. For at være helt ærlig, så har jeg det, nu har jeg meldt mig ud af mit parti. Det gjorde jeg i går, som har fyldt rigtig meget af mit liv de sidste mange, mange år. Det er en stor beslutning. Det er også en vemodig beslutning. Nu skal jeg lige sunde mig oven på det. Og så skal jeg jo gøre op med mig selv, om jeg vil fortsætte i politik, eller om jeg skal noget helt andet. Det ærlige svar er, at det aner jeg simpelthen ikke. Nej. Er du ked af det? Ja, selvfølgelig. Ja? Det er da klart. Altså, når man engagerer sig i et parti, det tror jeg alle, som har været aktive i politik, ved, at så er det ikke noget, altså, så er det ikke som et job, man står op til klokken om 8 om morgenen og går hjem fra kontoret sidst på eftermiddagen, og så er det det. Altså, det fylder hver en celle af ens krop. Så selvfølgelig er det også vemodigt. Der er jo masser af venskaber og gode oplevelser og så videre også på spil. Ja. Så selvfølgelig er det det, men det er vigtigt for mig i mit politiske engagement og at kunne stå på mål for det parti, jeg er engageret i. Og det siger du du ikke kan, og det er bare sådan en lille smule diffust for mig, hvad det så rent konkret er, den nye ledelse gør forkert, ikke? Fordi du siger, I må sluge nogle kameler, nu er de blevet for konservative, for nationale på nogle punkter, men det står mig ikke rigtig klart, hvad det er, der gør, var en rød linje, der ligesom sagde, derfor kan jeg, Christine Egelund, ikke være i partiet. Ja, men hvad er dråben? Jeg forstår godt det der behov for at finde et eller andet sag, som man kan sige, det var det, jeg var uenig i, og derfor kunne jeg ikke længere, fordi det gør på en eller anden måde tingene lettere at forstå. Men sådan er det ikke. Altså, det er en splittelse, som har været der rigtig, rigtig længe. Og jeg ser jo selvfølgelig partiet indenfra, hvor at du og andre ser det udefra, og derfor kan jeg godt forstå, at det bliver lidt diffus. Hvis jeg skal komme med et eksempel fra sådan den konkrete aktuelle politiske debat, spørgsmålet om, hvordan håndterer vi fremmedkrigerne? Ja. Og det forslag, som regeringen har lagt frem, altså hvordan håndterer vi det faktum, at danske statsborgere har rendt rundt nede i Syrien og kæmpet side om side med Islamisk Stat mod vores allieredes soldater? Der er der lagt et forslag frem fra regeringen, som på en stribe punkter gør altså grov vold mod retsstatens principper, som gør op med, at det er domstolene, der træffer beslutning om hvorvidt man er skyldig eller ej, som henlægger det til en minister og til embedsmænd at træffe beslutning om fratagelse af statsborgerskab, som vil lovgive med tilbagevirkende kraft. Det er alle sammen principper, som jeg synes gør vold på for den fundamentale retsstat, som vi skal være. Og der savner jeg et liberalt parti, som går i bræschen for, at også når det er svært, at så gælder lighed for loven faktisk også. Man kan sige, der er en ting, der slår mig her, ikke? Ja. Og undskyld, jeg afbryder dig. Altså, det ville da også være voldsomt utroværdigt, helt ærligt. Nu har I siddet i en regering og været loyale, og som du siger, slug kameler. Hvis I så skulle gå ud og tone fuldstændig... Ej, det var dig, der sagde slug kameler. Det kan godt være det mig. Du sagde, I havde et eller andet sted også måtte acceptere nogle kompromiser i hvert fald. Selvfølgelig, sådan er politik. På de borgerlige frihedsrettigheder, eller på burka, eller hvor det nu var, ikke? I har accepteret nogle ting. Hvis I så gik ud og tonede fuldstændig rent flag og sagde, vi er vanvittigt meget imod det her, så er folk, der tænker, det er da fuldstændig utroværdigt, for 2 måneder siden stod I og forsvarede det. Nu toner I helt rent flag og fuldstændig imod det. Vil det ikke også være utroværdigt? Nej, det er ikke rigtigt, at vi har forsvaret det hele vejen igennem. Altså for eksempel på burka. Og I har da i hvert fald stemt for burka-forbuddet. Det er jo det, der må tælle. Ja, på burka-forbuddet for eksempel, som jeg jo var inderligt imod, der fik jeg kæmpet igennem, at LA's folketingsgruppe dengang blev fritstillet, så man kunne stemme. Ja, det var stadig jer, der sikrede flertallet. Det betød, nej, det var, der var sådan set et flertal, fordi Socialdemokraterne også var for os, og der var et stort flertal udenom os. Så på den måde havde det ikke betydet en hel masse. Men selvfølgelig skal man som parti, og sådan er politik, og det anfægter jeg ikke, skal man som parti gå på kompromis med nogle ting. Jeg synes, altså man skal jo også reflektere over de fejl, som er begået, når man har fået så dårligt et valg, som LA fik. Og det er en af mine konklusioner blandt mange, der er mange ting, som vi gjorde forkert, men en af de ting, vi gjorde forkert, var, synes jeg, at vi gav os for lidt på nogle af de der helt fundamentale værdimæssige spørgsmål. Altså tænk sig, at både LA og Venstre kan være i tvivl om, skal man og lovgive om, hvordan man må gå klædt i det her land. Tænk, at liberale partier har været i tvivl om, skal vi sætte os ned og skrive en lov, der beskriver, at man skal give hånd ved en ceremoni. Altså sådan nogle ting, der savner jeg et stærkere liberalt forsvar for den klassiske liberalisme og for den personlige frihed. Og den lærer skal man jo tage med sig videre. Men altså, at vi med hud og hår har forsvaret de der ting, som vi gik på kompromis med sidste valgperiode, det synes jeg ikke er helt rigtigt. Men jeg synes, vi indgik for mange kompromiser. Okay. Du forlader så skuden. Man kan jo diskutere så, om den er synkende eller ej. Der sidder 4 mennesker derinde. Du slap lidt nemt omkring ved det der ved at sige, det ikke er lederen Alex Vanuslavs skyld, eller du vil ikke rigtig skyde på ham. Men der sidder 4 mennesker derinde. Det er dem, der sætter kursen, og han er trods alt lederen. Det må vel være ham, der har ansvaret for den kurs, som du synes er forkert. Ja, selvfølgelig har han ansvaret. Ja. Det har man, når man påtager sig. Når man påtager sig. Ja, men det er bare vigtigt at skelne. Det er jo en personlig kritik af Alex, som jeg for eksempel synes er en fremragende debattør. Det er det ikke. Det er en politisk uenighed, og det er jo selvfølgelig vanskeligt at adskille politik fra personer, fordi politik udspringer af personer, men der er forskel på, om det er en personlig splittelse, eller om det er en politisk splittelse. Mm. Og det her er en politisk splittelse. Så derfor går jeg sådan set i al videnskabelighed og forklarer efter bedste evne, hvad det er for et politisk skisma, som gør, at jeg ikke kan se mig selv i det længere. Jeg er nødt til at stoppe nu, men jeg tror nærmest ikke rigtigt på det, du siger. Altså, jeg tror ikke på, altså det siger alle politikere går, de går i venskabelighed, men du har lige fortalt, du er ked af det, du har kæmpet for det her i alle døgnets vågne tider, eller timer i årvis. Selvfølgelig går man ikke i al venskabelighed, når man går. Altså nu, den der skrøne om, at politik kun er uvenskab og fnider, det er faktisk ikke rigtigt. Ja. Altså, det oplevede jeg også i min, altså, i min tid i aktiv politik, venskaber på kryds og tværs af partier, også med dem, som man er allermest uenige med. Så man kan godt adskille personer fra politik på det personlige plan. Ja. Og det, der er på spil for mig her, det er ikke en, det er ikke en personlig, altså det er ikke en personlig kamp eller en personlig uenighed. Det er en politisk uenighed. Alright. Tusind tak for det. Selv tak. Christina Egelund, tidligere gruppeformand i Liberal Alliance, som i går skrev en Facebook-opdatering om, at hun forlader partiet. I dag sad hun i 24-7 morgen og fortalte hvorfor. Tak fordi du kom. Nu skal vi have det lettere forsinket nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik fra Radio 24-7. Integrationsminister Mattias Tesfaye står til at få for stor magt, hvis et bestemt lovforslag bliver vedtaget. Det mener en række partier i Folketinget, skriver Politikken. I lovforslaget lægges der op til, at det bliver op til ministeren alene at afgøre, om personer med dobbeltstatsborgerskab skal have frataget det danske pas, hvis personer har gjort noget til stor skade for Danmarks interesser. Det kan være i sager, hvor personer eksempelvis har kæmpet for gruppen Islamisk Stat. Lovforslaget hastebehandles i Folketinget i denne uge. Det bør være flere personer end bare ministeren, der er inde over beslutningen om at fratage det danske statsborgerskab. Det mener retsordfører i Dansk Folkeparti, Peter Skorup. Det bør være indfødsretsudvalget, som fratager statsborgerskabet, fordi det er også indfødsretsudvalget, der tildeler statsborgerskab. Og på den måde er der en logisk sammenhæng i det. Altså hvis ikke vi kan få regeringen med på af egen drift og sikre, at de syrienskrigere, vi ikke vil have til Danmark, fordi der er en risiko for, at de begår terror, ikke kommer til Danmark, jamen så må indfødsretsudvalget udstyres med den kompetence, der kan sikre, at de kommer hertil. Fra i dag afløser Aula skoleintra, der blandt andet er den digitale paraply for elevintra og forældreintra. Aula er kommunernes hidtil største IT-projekt, og ifølge projektleder Jakob Volmer i Kombit, kommunernes selskab til indkøb af IT-løsninger, så vil Aula gøre hverdagen nemmere for både børn, elever og forældre og også lærerne. Det er en forenkling af det, de er vant til. Det er sådan skåret ind til benet. Hvad er de helt nødvendige rammer for en god og effektiv og tillidsfuld kommunikation? Og så er det en løsning, som er sikker og passer rigtig godt på oplysninger om børnene. Bolivias venstreorienterede præsident Evo Morales har et solidt forspring i præsidentvalget i Bolivia. Morales skal dog med vis sandsynlighed ud i en anden valgrunde for at kunne blive siddende en fjerde periode på præsidentposten, som han har haft i 13 år. Det viser en forløbig optælling af mere end 80% af stemmerne, skriver Reuters. Optællingen giver Morales knap 46% af stemmerne, mens hans nærmeste rival, Carlos Mesa, får knap 38% af stemmerne. Morales blev som den første af Bolivias oprindelige folk valgt som præsident i 2005. En lokal konflikt mellem lodsejere i Aalborg Kommune i Lille Vildmos i Nordjylland har holdt politiet travlt beskæftiget over weekenden. I går blev 33 demonstranter tilbageholdt, fordi de brød med politiets afspærring og nægtede at forlade stedet, det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse. Konflikten kredser om et kommunalt naturgenopretningsprojekt. Lodsejerne mener dog ikke, at kommunen har ret til at udføre projektet på lodsejernes jord. Og vejret, den værste tåge, skulle være lettet, og senere vil der være hel opklaring mellem 10 og 14 grader og svag til jævn vind fra nordøst ved Østersøen op til frisk eller hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Nå, nu har jeg fået downloadet Aula, den nye app, der skal overtage efter forældreintra, hvor jeg guden skal vide, ikke altid var den mest aktive eller den bedste. Jeg var ikke så god til det der. Det var tit, at når der er et eller andet med mine drenge, så er det i virkeligheden tit de andre forældre, der siger, husk nu lige et eller andet, ikke? Fordi jeg ikke havde set det inde på forældreintra. Spørgsmålet er, om det bliver bedre med det her nye Aula. Jeg skal lige ind på NemID og have godkendt det, så kan jeg se, om det fungerer. Det håber jeg. Det kan jo sagtens være, at det er meget bedre, det her. Der er kommet en del sms'er på det. Jeg har været med til at teste Aula, og jeg synes, det er virkelig godt. skriver, hvad hedder det, Torben ind. Ham får vi på i næste time, hvor han fortæller, han synes, det er godt det her. Gry skriver ind, jeg kan ikke komme på Aula. Der står, det ikke er åbent for mig endnu. Det åbner først i uge 43, og minder om, min kommune har en anden dato end andre kommuner. Ja, okay, sådan kan det jo gå. I må meget gerne skrive ind 42 600 med jeres erfaringer om Aula. Det er jo i dag. Det er om kvarter, ungerne skal i skole. Har I fået alle de der beskeder med? Er det lykkes? Er det godt? Eller duer det ikke? Altså, det kan jo godt være, at det er godt. Dette er Radio 24/7. Vi skal til en historie om landets jobcenter. Dem hører vi jo nogle gange om, og det er ikke altid positive historier. Det er det her heller ikke, kan jeg så lige starte med at sige. Altså, fordi landets jobcenter, flere af dem, har fået alarmer, nødudgange og sikkerhedsforanstaltninger installeret, fordi at dem, som arbejder der, frygter for vold, trusler og simpelthen overgreb fra frustrerede borgere. Det er vores gode venner på Danmarks Radio, der har den her historie. En af dem, som har været med til at indføre det her i et jobcenter, i Fredericia Jobcenter, det er dig, Sanella Leskogovic. Godmorgen. Er du med os? Ja, det er jeg. Kan du høre mig? Det kan jeg. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du er jobcenterchef i Fredericia. Hvad er det for nogle sikkerhedsforanstaltninger, I har indført? Jamen, vi har blandt andet indrettet således, at når en borger... Ej, nu røg hun af, Sanella. Hun skulle lige til at fortælle os, hvad de havde indført af foranstaltninger. Kan I ikke lige prøve at ringe hende op igen? Så kan jeg jo imens sige, at i Billund på jobcenteret, der har man i et mødelokale indrettet nødudgangen, sådan så at medarbejderne på jobcenteret har mulighed for at flygte, hvis borgerne bliver for truende. Og ifølge DR, så er der altså sket en stigning på jobcenterne, især i trekantsområdet, hvor man har indført røde knapper på bordet, nødudgangen i mødelokalerne. Og i København er antallet af sager om trusler på de her jobcenter altså eksploderet. Det fortalte Berlingske om sidste år. I 2016, der var der kun 6 indberetninger om vold, trusler og chikane for dem, der arbejder på jobcenterne. I 18, der er det altså steget til 72. Fra 6 i 16 til 72 i 2018. Er du med os igen, Sanella? Ja, ja. Det var godt. Og du er jo jobcenterchef i Fredericia. Hvad er det, I har gjort ned hos jer? Jamen, vi har gjort lidt forskellige ting. Vi har jo generelt den her nødvendige sikkerhedsberedskab i tilfælde af, der opstår vold og trusler. Vi har indrettet os på en måde i fronten, sådan at der er åbent, og der er nogle miljøer, der gør, at vi jo sådan tænker lidt mere forebyggende i tilfælde af, at der skulle opstå sådan nogle situationer. Prøv lige at fortælle om det. Altså, I skal tænke forebyggende mod vold. Altså, hvad kunne det være for nogle situationer? Ja, jamen, der kan være mange situationer, hvor vi arbejder med en gruppe borgere, eller nogle borgere, der kan være i nogle udsatte positioner. Og det der kan nemlig også ske, at der kan opstå nogle trusler og vold, og der har vores medarbejdere nogle konkrete anvisninger i forhold til, hvad de kan gøre, blandt andet en boralarm, hvor de kan tilkalde noget hjælp. Så hvad? En boralarm? Hvordan ser sådan en ud? Jamen, der er en lille rød prik på bordet, hvor man kan trykke, og så kommer der en rådhuspatient. Nå, det virker da helt... Altså, der er simpelthen en rød knap på jeres bord, så kan man trykke, og så kommer der en betjent ind, når man sidder med folk på jobcenteret. Hvad ellers? Hvad har I ellers indført? Jamen, vores mødelokaler er også indrettet med 2 døre, sådan at både medarbejdere og borgere kan komme ud, hvis der opstår sådan en situation, at det er nødvendigt. Ja. Så det... Men det, vi jo taler om, det er folk, der har mistet deres arbejde, ikke? Så skal man ned på jobcenteret og tale med jer. Altså derfra til, jeg forstår godt, helt ærligt, altså det må eddermame være træls at miste sit arbejde, ikke? Man kommer ned på jobcenteret og skal tale med jer, men derfra til, at I skal have en rød knap på bordet, det virker jo sådan lidt drastisk. Altså hvad er det for nogle episoder, der har ført til, at det her er nødvendigt? Ja, men det er jo heller ikke så, altså så ofte, at det sker. Men vi har jo også nogle borgere, der bliver frustreret eller presset på en måde, sådan at de situationer kan opstå. Og i de situationer, hvor det opstår, så har vi nogle sikkerhedsforanstaltninger og anvisninger i forhold til, hvad man gør i sådan en situation. Men hvad er det, du siger, at noget, når det kan opstå? Hvad er det, der opstår? Hvad siger folk? Hvad gør folk? Banker de jeres ansatte, eller sviner de dem bare til? Jamen, det kan være verbale krænkelser. Det kan være, at de truer. Det kan være, at de slår i bordet. Og man kan sige, at det er nogle situationer, hvor en medarbejder i hvert fald har mulighed for at tilkalde noget hjælp. Ja. Men det må da også være super ubehageligt, der sidder en og sviner en til. Så kunne man jo måske sige den anden vej rundt, sådan skal du ikke tale til mig, kan du så komme ud? Ja, man kan sige, det er også det, der sker. Vores medarbejdere er jo klædt på til at tale de her situationer ned, og generelt i forhold til konflikthåndtering. Ja, men tror du ikke, I kan være med til at eskalere det lidt, når I laver nødudgange og røde knapper? Så kan den folk, der kommer derind, måske også få en fornemmelse af, at her er vi i et rum, hvor alt kan ske, i stedet for, at man bliver smidt ud? Man kan sige, i situationer, hvor det eskalerer, eller hvor vi ikke kan tale situationen ned, jamen så vil man jo også altså stoppe en samtale, og man kan sige jamen, nu slutter vi her, men det er jo også hensyn til medarbejderens tryghed og sikkerhed, at der er de her sikkerhedsanvisninger og beredskab, som gør, at det i hvert fald er en mulighed. Ja, det virker bare helt vildt på mig. Hvad er det værste, der er sket ved en af dine ansatte? Det er nok været, hvor en borger har slået i bordet og gået ud og truet samtlige medarbejdere på vej ud. Og man kan sige, der er ikke nogen, der har slået nogen ned i Fredericia? Eller fysisk overfaldet nogen? Ikke lige sådan, hvad jeg ved af. Nej. Så er det mere for at komme det i forkøbet, kan man sige, at nu er der nogen, der har slået i bordet, det er selvfølgelig også slemt, og nogen, der har troet, det er slemt. Men derfra synes jeg igen, at der måske er et stykke vej til at have en rød overfaldsalarmknap på et bord og en nødudgange og den slags, hvis det værste, der er sket, det er, at nogen har banket i bordet og sagt, det nu er det fandme nok det her. Ja, men man kan sige, at vi har jo mennesker at gøre, hvor der er nogen, der kan være hårdt presset, og man kan sige, vi ved jo ikke, hvad der kan komme ud af sådan en situation, og man kan sige, som sagt, så er det jo en sikkerhedsforanstaltning, og det skal der være. Okay. Og det er jo ikke acceptabelt heller, uanset at vi har med mennesker i udsatte positioner at gøre, så er det heller ikke acceptabelt, at det skal ske. Nej. Og hvad er så, bare lige for at jeg forstår det, hvad er så proceduren? Hvor slemt skal det være, før man må løbe ud af nødudgangen eller trykke på den der knap? Hvad er jeres procedure? Man kan sige, at det er jo den enkelte, der egentlig sidder i situationen. Og og det er jo meget individuelt, hvornår man føler, at det her det er truende. Men hvis en borger for eksempel råber og ikke... Man kan sige, at jeg er vred og banker i bordet, og egentlig, at man føler, at det bliver ubehageligt, jamen, så har man den mulighed for, at man kan tilkalde noget hjælp. Tusind tak for det, Sanella Leskovica, som er jobcenterchef i Fredericia, fortalte os om det her med, at man mange steder i lokalområdet, især i trekantområdet ved Vejle, Fredericia-området, har indført nødudgange og alarmer og sikkerhedsforanstaltninger, fordi de ansatte frygter fra vold og trusler fra frustrerede borgere, der har mistet deres arbejde. Dette er Radio 24/7. Ja, der er mange, der skriver ind om Aula, den her nye app, som skal erstatte forældreintra. Om 7 minutter skal ungerne jo i skole. Jeg har også lige fået den downloadet, og skal finde ud af, er det godt det her? Der er mange, der skriver ind, at det virker godt indtil videre. Godmorgen, Knud. Jeg er far til 2 piger, og jeg har faktisk ikke rigtig været på forældreintra tidligere. Nej, jeg har heller ikke været så god til det. Men her til morgen besluttede jeg at prøve Aula, men jeg kan ikke rigtig finde ud af det endnu, skriver Thomas. Man må gerne skrive ind 42 600 247. Om en halv times tid får vi en af dem, der har været med til at teste det i telefonen. Så skal han fortælle os om, hvad der er lyksalighederne ved det her system, så vi ligesom kan kommunikere nu, hvor kontaktbogen den ikke findes længere. Så er der finanslovsforhandlinger. Det er næppe gået nogens næse forbi. Man ser de der billeder af folk, der går ind og ud af gangen over hos finansministeren, og så har de nogle mapper med under armen, og der er en masse krav. Og så er der nogle gange sådan nogle lokale krav, som man sådan lige kan spørge sig selv om, hvorfor nu det? For eksempel har to folketingsmedlemmer fra to vidt forskellige partier, Venstre og Socialdemokratiet, de har kastet sig over en fælles sag. Det er Rasmus Horn Langhoff fra Socialdemokratiet og Jakob Jensen fra Venstre, som vil have Odsherred Rescue Zoo på finansloven. Jeg har aldrig hørt om det før, Odsherred Rescue Zoo, men det er altså sådan en slags zoologisk haveambulance, som tager sig af de dyr, som de andre zoologiske haver i Odense, København og Aalborg Zoo ikke vil have. For eksempel aber, som har været brugt til medicin og kosmetikforsøg. Lyt lige med her. Rescue-dyrene, det er jo fortrinsvis primater. Det kan for eksempel være kaputiner, aber fra Sydamerika, som kommer fra et forsøgscenter, hvor man har brugt dem til forsøg i vedrørende insulinforsøg til sukkersyge patienter. Ja, det er altså direktøren Johan Thyesen fra Odsherred Rescue Zoo, der fortæller om det her. Og hvorfor er det nu, de skal på finansloven, det her Odsherred Rescue Zoo? Godmorgen, Rasmus Horn Langhoff. Godmorgen. Du er jo folketingsmedlem for Socialdemokratiet. I har regeringsmagten. Du har en del at skulle have sagt i forhold til, hvad man giver penge til. Hvorfor skal der bruges penge på Odsherred Rescue Zoo? Jamen, der er masser af ting, man gerne vil bruge penge til, når man skal forhandle finanslov. Jeg er selv sundhedsordfører, og jeg kan finde masser af steder, hvor at en milliard eller nogle millioner, de vil gøre underværker. Nu er den her lille lokale sag med zoologisk have i Odsherred, er jo ikke den, det er jo ikke den, det er jo ikke de store beløb, vi taler om. Hvor meget skal de have? Jamen, det må vi jo så se. Men det er jo så, det er ikke milliarder, vi taler om, og det er heller ikke mange millioner, vi taler om. Det er en meget mindre skala. Grunden til, at nu jeg er ude og besøge min række gange, og jeg må indrømme, at jeg er faldet pladask for dem, og for den her zoologiske have, og for de mennesker, der arbejder med at skabe i virkeligheden et godt liv for de dyr, som de andre zoologiske haver ikke gider have. Mm. Nogle af de dyr, som har været udsat for dyreforsøg, eller er blevet taget i tolden af nogen, der har smuglet ulovlige dyr ind. Altså det, at vi har, det er jo kun den ene zoologiske have, vi har i Danmark, som har netop det her fokus her. Det synes jeg er vanvittigt sympatisk. Ja. Det kan jo godt være. Spørgsmålet er blandt andre vigtige emner, hvorfor hiver du det på finansloven sammen med Jakob Jensen? Man skal jo ikke være stor privatdetektiv for ligesom at gå ind og kigge på dig, Jakob Jensen, og se, at I begge to er valgt i det område, hvor Odsherred Rescue Zoo de huserer. Ja. Altså, er du i gang med sovnerådspolitik her? Ja, nu er der jo heldigvis længe til næste valgkamp, så det vil jeg sige, det er ikke så meget det handler om. Altså, det er helt tilfældigt måske, at I er valgt i området. Timing er nok tilfældig, ja. Men, eller i hvert fald ikke så udspekuleret, som du henter lidt til. Men hvad hedder det? Men det er jo tilfældigt, det er valgt, fordi jeg havde nok aldrig opdaget det. Ja. Det havde været i den anden ende af landet. At det ikke siger, at jeg nogensinde har opdaget, og jeg tror, det er de færreste politikere og journalister som dig selv, der nødvendigvis lige er opmærksom på det her særlige stykke arbejde, der bliver udført, og som bare må sige, er... Og det er finansloven, det rette forum til at bringe det ind til, synes du? Ja, det bliver sådan set åben over for, at det kan løses her, men det kan også løses mange andre steder. Jeg prøver bare at bringe det ind hver eneste gang. Der er mulighed for det, så bring det ind og prøv at give det her lidt flyvehøjde. Ja. Det, vi skal være opmærksom på, det er jo, at det er jo rigtig sympatisk, at der er en zoologisk have, der tager sig, hvad kan man sige, der tager ind forholdet for alle de andre zoologiske haver, og i virkeligheden for kosmetikbranchen og sundheds, altså lægemiddelindustrien og os alle sammen. Det er bare en ren underskudsforretning i hele vinterhalvåret med den her rescue-del. Så hvis ikke vi vil have, at dem, som tager et ansvar for os alle sammen, at de skal ud og afskedige medarbejdere, afskedige dygtige dyrepassere her lige om hjørnet, jamen så skal vi løfte i flok. Jamen, det forstår jeg godt. Det er jo fint. Der er jo ikke noget, der, det er jo prisværdigt alt det der med spørgsmålet om det er det rette forum at hive det ind til vigtige finanslovsforhandlinger, ikke? Hvor man skal diskutere store vigtige spørgsmål. Du siger nærmest, at det er helt tilfældigt, at det er deroppe, hvor der er Jacob Jensen i valgt, men man ved jo også godt, hvad der sker, ikke? Lokalavisen kommer og siger, lokale politikere, skriver de sikkert i rubrikken, vil hive det her på finansloven. Man kan næsten skrive artiklen, så får du publicity i lokalområdet. Folk tænker, ham er Rasmus, han er lige en, der lige kæmper for vores sag her. Og det er jo fair nok. Spørgsmålet er bare igen, skal du bruge finansloven som sted til dine egne små privatsager med truede dyr? Ja, det er ikke min egen lille privatsag. Det er en lokal sag. Det er en vigtig turismeattraktion i Odsherred. Det er en af de vigtigste og største turismeattraktioner som i en kommune, som er meget, meget afhængig af turisme og har nogle gode turismetilbud. Så det handler om vi skal sørge for, at de turismeattraktioner ude i landdistrikterne. Men er der nogen, der gider at se på dyr, der er... Ja, det er der masser, der gerne vil. Det vil jeg også gerne selv. Som gør et prisværdigt stykke arbejde. Om det skal være levedygtigt. Mm. Om de skal have lige, konkurrencebetingelser med nogle af de store velpolstrede zoologiske haver i Danmark. Vi når ikke mere desværre, Rasmus Horn Langhoff. Klokken er jo gået hen og blevet 8. Men du har argumenteret for din sag. Og det skal du have tak for, at du vil tage Odsherred Rescue Zoo med på finansloven, så må vi se, om det kommer igennem. Nu er der først nyheder, så er vi tilbage. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Knud Brix. Ja, nu gik det altså lige så godt her. Jeg havde fået downloadet Aula, den nye forældre, den der skal app, der skal overtage efter forældreintra, som jo blev lukket her. Og Aula skal overtage, men nu er der gået kluder i det. Det er noget med en open lock-on-fejl. Jeg har altså lige været på NemID og gjort det hele. Den virker ikke for mig endnu. Virker den for jer derude? Der er mange, der skriver ind 42 600 24 7. Der er mange, der virker glade for det. Det kan godt være, det er godt, det her. Nogle gange så har vi jo en tendens til at kritisere alle de her kæmpe IT-projekter. Det kan jo godt være, det virker. Der er mange, der skriver, at det virker ikke lige for mig. Så meget må jeg sige. Om en halv time, så får vi Torben på, der har været med til at udvikle det, som også lige skal fortælle os om, hvad er det, han synes er godt ved det her. Det er jo noget, som fylder rigtig meget i mange forældres hverdag. Jeg havde heldigvis skrevet i kalenderen, at den yngste, han skal til tandlægen i dag, så det var sådan på en god gammeldags kalender. Så kan jeg huske det. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men I er velkommen til at skrive ind. Vi har påbegyndt den tredje time af 24/7 morgen. Jeg er din vært i dag, Knud Brix. Ida kommer på onsdag, så I må lige trækkes med mig et par dage. Og vi har jo så sammensat sådan en lille buket af lige dele ting fra udlandet, som er de store historier, nære historier, og så noget, som er lidt en kombination her, starter vi ud med. Det er både udland og både dansk. Det handler om Britta Nielsen, den svindeltiltalte Britta Nielsen, og alle de ting, hun har købt og haft i Sydafrika. De kommer på auktion, og er kommet på auktion, det har I måske hørt. Og det hus, hun havde købt i Sydafrika, Britta Nielsen, det er blevet solgt på en auktion for langt mindre, end det var vurderet til. Det indbragte sølle 91.000 kroner, selvom vurderingen lød på 700.000 kroner. Men man håbede ikke helt ude. Hvis man er køber og er interesseret i at byde på Britta Nielsens hus, så kan man faktisk stadig byde frem til 29. oktober. Så skal man jo bare byde over 91.000 kroner, så kan man være heldig at få det, har auktionshuset, der står for det, oplyst til Danmarks Radio. Og det er klart, staten, den danske stat, har jo en interesse i at få så højt beløb som muligt, fordi så kan det være, at statskassen får nogle af de her penge tilbage. Og så var det, vi lige satte os for at høre en ejendomsmægler. Få dem til at kigge lidt på huset, og måske tale huset op. Så kan det være, at vi kan få prisen højere op, og så hjælpe med at få nogle flere penge i statskassen. Godmorgen til dig, Charlotte Normand. Godmorgen. Godmorgen og velkommen. Tak, fordi du gad at komme i studiet. Du har jo været i den her branche 35 år. I dag er du selvstændig ejendomsmægler. Ja. Du har kigget på huset for os. Britta Nielsens hus, salgsopstillingen, den ligger frit fremme på nettet. Og det er jo selvfølgelig vigtigt at sige, du er jo ikke ekspert i det sydafrikanske marked. Nej, det er jeg ikke. Det må jeg give dig ret i. Men du ved noget om, hvordan man vurderer hus, også hvad det betyder, at det måske er en svindler, der har haft det. Prøv lige fortæl først, hvis man ikke har set Britta Nielsens hus der, så ligger det jo i sådan en slags dansker koloni i den store nationalpark, der hedder Krygerparken. tæt på. Der er en pool. Prøv at fortælle lidt om det hus. Men jeg vil sige på den måde, altså de bedler, der er lagt på, så er det jo ikke særligt salgbart. Det er typisk, det er lidt anderledes måde, man gør det på i Sydafrika, kan jeg se, fordi man sælger jo samtidig med, at man præsenterer huset, så prøver man også at sælge hendes bil. Ja. Man viser bedler nogle papkasser med gamle DVD'er i en stue, hvor møblerne står rodet. Ja. Og det, jeg kunne forestille mig, der kunne være penge værd der, hvis nogen var interesseret, det er jo netop det naturskønne og den store grund, altså de kæmpe arealer, der hører til ejendommen. Og det kan man altså få for 91. Man skal bare byde over 91.000, ja. Ikke? Og når det så ligger på Kruger Nationalpark, hvor rigtig mange bruger til fotosafari og alt muligt andet, så virker det, det er en meget atypisk måde at præsentere en ejendom på, hvis man godt vil have en maksimal pris. Ja, den var jo også vurderet til 700.000 og går til så de der 90.000, ud over at man har taget billeder af nogle papkasser, nogle DVD'er. Altså, hvad skulle man i din optik have gjort for at få vurderingen hjem på det her hus? Altså, det er jo nok, fordi det minder om det, vi har i Danmark, som hedder en tvangsauktion, og der bliver ejendommene heller ikke altid præsenteret bedst muligt. Altså, Nej. Hvis man skal have den bedst mulige pris, så skal man iscenesætte huset og omgivelserne, og så finde ud af, hvad er det, der skal sælge den her ejendom. Ja. Og her vil det jo typisk være beliggenheden. Så hvad vil du gøre? Jamen, jeg ville jo have sørget for, at ejendommen, nu har det jo i hvert fald stået tomt i minimum et år, ja. Så der er jo rigtig mange ting, hvor der er beskrevet med, at der er terrasser, der går i stykker, og poolen er fyldt med plumret vand, og altså, der er jo ikke noget, der ligger der til bedler af. Så det, man skulle have gjort, jeg kan forstå, arbejdskraften i Sydafrika er ikke så dyr som i Danmark, så det ville jo ikke have kostet så mange penge at gøre. Få skik på de ting, så det så pænt ud, måske leje nogle møbler og sat ind i ejendommen, så den var indbydende, så folk kunne forestille sig, ej, det kunne være et skønt sommerhus, eller en bolig, jeg godt kunne tænke mig at bo i permanent. Ja. Priserne du i Sydafrika nærmest, er lavt. Det lyder jo lidt som om, du nærmest vil have sminket virkeligheden, ikke? Nej, ikke sminke virkeligheden. Bare ligesom at, hvis vi gør i Danmark, siger, men vis din ejendom, så den er pæn, og ikke når den er rodet. Ja. Kunne du selv finde på, altså 91.000, du kunne jo næsten få, altså kunne du selv finde på at købe det? Nu har jeg ikke nogen tilknytningsforhold til Sydafrika, så nej, det kunne jeg ikke, men det lyder jo ekstremt billigt, og det lyder jo som en god handel, hvis man er investor og kunne se det her som en udlejningsmulighed for turister eller noget andet. Hvad betyder det der med, at det så er en svindel tiltalt? Britta Nielsen, der har boet i det. Den der historie, der hører med til huset, naboerne ved nok, når ja, det var hende der, eller hvad betyder det for et hus? Det kan godt have en betydning, men det er større betydning, i hvert fald i Danmark, hvis der for eksempel er begået et mord. Så skal vi jo oplyse i salgsopstillingen, at der er en, der er myrdet hjemme. Og det har jo enorm forskel på prisen. Altså, virkelig. Ja, hvordan det? Altså, hvor meget? Det er svært at sige, det er også noget med ejendom at gøre, men det er mange hundredtusind. Det er mange hundredtusind i forskel. Så for der er rigtig mange, der ikke tør købe et hjem, hvor nogen er blevet myrdet i, for eksempel. Ja. Og så et mor, det er det bare totalt no-go. Flere hundredtusind i afslag, siger du. Men ja, det så, hvis kan også være millioner. Altså, det kommer ind på husets maksimalt pris. Altså, hvad det fordi hvad folk tænker sig, er dårlig karma omkring huset så, eller? Ja, eller hvor længe har afdøde ligget der, og er der blod nede under trægulvene, og der kan være mange ting i det. Ja. Men en svindler, det kunne jo også være sådan lidt en god historie. Man siger, her jeg bor i Stein Bakkers gamle hus. Det var her han, eller du ved, eller det her det er Britas gamle hus. Ja, men det kunne da sagtens. Kunne man ikke selv peppe den lidt op som ejendomsmægler? Jo, men ja, det ser bare ikke ud, som om den har været til en ejendomsmægler. Det ser ud, som om den har været direkte til sådan en aktionarius, som jo samtidig med, at han skal sælge boligen, sælger bilen og noget løsøre og så videre. Ja. Så det er jo ikke, der har jo ikke været så meget fokus på ejendommen, som hvis det havde været til salg hos en ejendomsmægler. Nej. Jamen, det må være en hårfin balance, det der, ikke? At du skal lige... Du vil ikke skrive, siger du, det der med, at poolen er plummeret og terrassen er gået i stykker. Det kan man jo se på bedlerne, men jeg siger bare, hvis man ville have haft en bedre pris for det og fået flere penge tilbage til skatteborgerne i Danmark, så skulle man jo måske have offret lidt penge på at kunne få flere penge hjem, hvis man eksempelvis også havde forsøgt at få danskere til at købe det. Mm. Det ser ud som om, det primært, det er jo kun fordi nogle danske medier har taget det herop, ellers så virker det jo ikke som om, det har været til salg. Agtig i Danmark, og hvis det er en dansker koloni, så kunne det jo være interessant for nogle danskere at købe det dernede. Mm. Ja. Okay. Så der er flere ting, man kunne have gjort, tænker jeg, for at få en bedre pris. Tusind tak for det, Charlotte Nordmann. Velbekomme. Altså selvstændig ejendomsmægler, som har gennemgået Britta Nielsens hus for os, solgt for 91.000. Det var 700.000 værd. Man kan nå det endnu, hvis man er interesseret. Det ligger lige ud til Krygerparken, og hvad hedder det? Ifølge Ekstrabladet, så er det altså et dansk par, med tilknytning til Sydafrika, som har budt de her 90.000, ser ud til at få det virkelig billigt, må man sige. Ikke? Man kan nå det nu ind til 29. oktober, hvis det skulle have interesse. Tak fordi du kom. Dette er Radio 24/7. Det er først, når vi presses til det yderste, at vi mennesker finder ud af, hvem vi er. Vi tror, vi kan komme inden fra byen, følge ud på en ø, og tror, vi bare kan fiske. Det er simpelthen naivt. Sidder bare her rundt omkring og venter på, at mor kommer med en flæskesteg. Nej, nej, nej, det er fandme ikke fair. SOS! Mathias, han er faldet om. Det er skide hårdt, og det er hårdt at få et nyt samfund op at køre. Men det er også fedt. Ja! Kom nu, drætter! Ja! Kom op! Ja! Kom op! Jamen, I handler bare, og så er det også kvinder, der sidder tilbage. Tag dig sammen, mand. Det er sgu da for at overleve, mand. Så begynder øens rigtige dæmoner at vise sig. Det er ikke slangerne eller skorpionerne. Det er os selv. Ja, hvad sker der, når vi fratages det moderne livs bekvemmeligheder og skal leve på en ø uden civilisation? Det står 14 helt almindelige danskere overfor i et nyt socialt eksperiment, hvor gruppen efterlades alene på en øde ø i Stillehavet. Sådan sælger Danmarks Radio deres nye reality-dokumentarserie Øen. Og det er jo public service. Det er Danmarks Radio. Det er vores allesammens penge, der bliver brugt på det her. Spørgsmålet er, er det nyt, og er det public service? Eller lyder det måske lidt det der med at komme folk ud på en ø og se, hvad der sker, som Robinson-ekspeditionen, der har kørt i 20 år på TV3. Vi har bedt en af de tidligere vindere af Robinson-ekspeditionen om at finde ud af, om det i virkeligheden er sådan Robinson med lidt public service-klæder på her. Godmorgen, Malene Beraldino. Er det sådan, man siger dit navn? Det er korrekt. Godt, den fik jeg fat i. Malene Beraldino, du vandt Robinson-ekspeditionen for 2 år siden. Ja, ja, det gjorde jeg. Og du har brugt weekenden for os på at se den her nye serie, ja, Øen. Det har jeg. Og nu skal vi høre din anmeldelse af Danmarks Radios eksperiment, hvor 14 almindelige danskere, de altså blev efterladt alene på den her ø. Hvad synes du helt overordnet om, nu har du set programmet, hvad synes du om det? Ja, det er fedt. De første 30 sekunder, da de sådan kørte og rullede over skærmen, så havde jeg havde gåsehud. Jeg har faktisk gåsehud nu. Ja. Fordi jeg sagtens kan sætte mig ind i, hvordan det må være bare at blive sat af på en ø, og ja, være ladt alene, og så skulle klare sig selv. Og du siger, det er fedt. Det er ligesom din instinktive reaktion. Hvad er det, der er fedt ved det? Jamen, vi lever i en verden, hvor vi hele tiden bliver påvirket af de her sociale medier, og vi hele tiden skal være noget for nogen eller for os selv, og vi skal hele tiden... Altså, det her med at hele tiden at prøve at være noget, hvad er vi egentlig selv? Mm-hmm. At kunne komme ud på en ø, og så være frataget vores mobiltelefoner, og at der ikke kan komme i kontakt med os. Vi er bare os. Ja. Vi er jo faktisk vores egen fjende derude. Og du vandt jo så Robinson der for 2 år siden. Mm. Og du har set Danmarks Radios version, Øen, som de kalder den. Hvordan adskiller den sig fra Robinson, hvor du var med? Den adskiller sig ved, at der ikke er et decideret kamerahold, der kommer ud på øen. Her der filmer de selv. De selv herover og går og filme. Ja. Og vi hvordan, selv, altså, skal selv finde vand. Hvad er forskellen på det? Altså, I havde et tv-hold i nakken. De skal selv filme. Hvad gør det af forskel? At de ikke er en del af det, de lever ikke på samme vilkår. Vi ved jo, at de tager hjem og spiser deres store, fede madpakke, lige snart de er færdige med at filme os. Det gør det kamera, de kamerahold, der er med på øen, det gør de jo ikke. Nej. Derudover, så skal man heller ikke undervurdere, at i Robinson-ekspeditionen, der har du med mennesker at gøre, der er kæmpe egoer, som de kommer for at konkurrere. Ja. Du ved, at hvis du spiller din kort forkert, så risikerer du at blive stemt ud i næste øråd. Ja. Der er ingen, der bliver stemt ud på øen. Nej, man kan jo heller ikke rigtig vinde noget. Der er ikke nogen, der bliver stemt ud, vel? Nej. Er det lige så dramatisk, som Robinson har set på? Der er jo konkurrencerne. Dem er der jo ikke i øen. Prøv at beskrive dem. Konkurrencerne... Nå, altså du mener i Robinson? Ja, i Robinson er okay, konkurrencerne. Dem er der jo ikke. Hvor man står på en pæl, eller man... Ja, ja, og det presser jo også ind. Der er jo ikke noget i øen. Der er jo ikke, du skal jo ikke præstere. Du skal jo være. Du skal være en del af et samfund. Du skal få det til at fungere. Du skal hjælpe med at finde vand og kokosnødder og fiske og alle de her ting. Ja. Det skal du jo egentlig også i Robinson. Men vi har altså vand stillet til rådighed. Vi skal ikke ud og finde noget så vigtigt for vores overlevelse som vand. Så når du vandt Robinson, der får du ren vand stillet til rådighed? Vi får selvfølgelig ren vand stillet til rådighed. Det gør de ikke på øen? Det gør de ikke på øen, nej. Hvordan finder de vand så? Jamen, de skal ud og søge efter vandhuller, og så skal de rense vandet. Det har de jo sikkert fået et grundigt kursus i, hvordan man gør. Ja. Vi har en dunk, hvor vi kan fylde fra. Det er jo ikke nogen hemmelighed, vi får... Altså, hvis vi selv skal ud og finde vand, så vil de jo også komme med i ekspeditionen. Men du skal konkurrere, og du skal drikke med 5-7 liter vand om dagen, så er det klart. Hvis du også skal konkurrere og finde vandet ved siden af, så vil Robinson-ekspeditionen jo faktisk være lidt ligesom øen. Ja, og det er også noget med, at de, ligesom, altså de kæmper hårdt for det der, ikke? Og det, i de første dage lykkes det dem nærmest ikke, eller hvordan er det? Nej, men der er jo alle, altså mange kokke, der er jo maden, siger man jo, og det er jo samme her. Altså der er mange, der har en holdning til, hvordan man skal gøre tingene ude på den her ø. Og i virkeligheden, så gør vi det jo alle sammen forskelligt. Der er jo ikke noget, der er rigtigt og forkert. Nej. Men man kan jo godt sidde bag skærmen og tænke, hvorfor er de ikke, hvorfor deler de sig ikke mere op og går ud og finder kokosnødder? Hvorfor er de fire om at gå ud og lede efter et vandhul? Men de har jo sikkert deres grund, ja, når de er der. Og de ender jo så med at finde noget plumret vand. Det koger de i sådan fra et vandhul og ender med at drikke af det. Og de har jo så fået sådan et overlevelseskursus, inden de her 14 deltagere blev sendt ud på øen i Danmarks Radios eksperiment. Fik I også i Robinson sådan et overlevelseskursus? Nej, vi sad efter morgenmaden dagen inden vi skulle ud på vores respektive øer, tror jeg, og fik fik at vide, hvad for nogle dyr, der var farlige. Der var kobraslanger og alt sådan noget, hvad vi så skulle gøre. Ja. Og det var, hvad vi fik. Ikke noget sikkerhedskursus? Nej. Nej. Hvad hedder det? En af de tidligere deltagere i Robinson-ekspeditionen, en gut, der hedder Tyrker Alisi, han var i Ekstrabladet i fredags i et interview, hvor han siger, at indtil han så øen, så troede han ikke, at der var et tv-program, hvor man blev udfordret lige så meget som Robinson-ekspeditionen, men at det her nye program på Danmarks Radio, at det er next level, som han siger, og det virker utrolig hårdt for ham. Han tror ikke selv, han ville kunne have klaret det. Altså, hvad tænker du? Danmarks Radios eksperiment her, er det hårdere end Robinson? Jeg tror ikke, man kan sammenligne det. Jeg tror, det er virkelig to forskellige ting, fordi der er konkurrencerne. Der er det her med, at du skal passe på, hvad du siger og hvad du gør i Robinson, fordi så ryger du ud med næste øgeråd. Her, der kæfter folk op, og det kan man mærke med det samme. Man kan mærke alfahannerne, og de er ligeglade, hvad de siger og gør, fordi der er ikke nogen risiko for at ryge ud. Nej. Nå, okay, så det er i virkeligheden, hvor det i Robinson kan have, hvis man opfører sig dårligt, kan det have en dårlig effekt på dig. Præcis. Men man på er ikke øen helt i Danmarks Radio, der kan man være lidt mere fluernes herre. Fordi det er jo ikke et spil. Nej. Robinson er jo et spil. Hvad sker der så? Altså, kan du næsten bedre lide at se det, end at se Robinson? Jeg elsker Robinson. Ja. Jeg har fulgt med fra day one. Men jeg vil sige, efter da jeg første gang hørte om øen, der tænkte jeg, det skal jeg være med i. Altså, alt i mig ryste nærmest. Jeg har bare tænkt bare, jeg skal sende en ansøgning nu. Det vil jeg gerne prøve, fordi det er, som tyrker siger, next level. Ja. Altså. Og spørgsmålet er så, om det er Danmarks Radio, der skal lave next level i underholdnings-reality-tv'et, ikke? Altså, er der noget i det her, som man kan sige, som, når du ser på det, forsvar, at det ligesom er noget, vi bruger skattekroner på, eller bør det i din optik ligge over på TV3, sådan noget? Jeg ser ikke øen som værende et decideret reality-program. Nej? Nej, det gør jeg ikke. Jeg synes, det er de to programmer, skal man holde adskilt. Altså, ja. Men det handler jo i virkeligheden om at blive sat på en ø, og så klare sine egne dæmoner, og være væk fra de sociale medier, og være væk fra den her påvirkning hele tiden udefra. Det gør du også på Robinson. Men på Robinson bliver du også påvirket af, at hvis du ikke er med i en gruppe, så bliver du hylet ud af, den, ikke? Og så bliver du altså, så ryger du ud af Robinson. Sagde de nej til dig, da du sendte den ansøgning? Eller fik du aldrig sendt den? Du sagde, at alt i dig trak for at være med på det her øen. Nej, jeg har ikke sendt den afsted, og min datter sagde, du melder dig ikke til noget endnu. Nå, hvorfor det? Jeg tror, hun synes, det var svært, jeg var væk. Hun var også kun fire, men hun siger, hvis du så vinder, så er det faktisk okay, du tager afsted. Jamen der kunne du i det mindste også, du vandt jo noget i Robinson, ikke? Hvor meget var det, du vandt? Vi vinder en halv million før skat. Ja. Og i øen ville du ikke have vundet noget, og så sagde din datter nej. Det var ikke. Men jeg sagde også, at jeg vil gerne være med i Robinson, også uden pengene, også uden kameraholdet. Altså, det handler for mig ikke om at være out there og blive set, eller blive skrevet om i aviserne, eller vinde pengene. Jeg er ligeglad. Det var noget for mig. Overlevelsestur, kan man sige. Det kunne jeg godt, men her der ved jeg i det mindste, at hvis der er noget, der går galt, så er der altid nogen, der passer på mig. Man sætter selvfølgelig ikke 14 mennesker på en øde ø, uden at være sikker på, at der er noget fersk vand at komme efter. Og så bliver det jo bevist et eller andet sted, at vi alle sammen er nogle dyr nede under den der pæne facade, ikke? Så kommer dæmonerne, som du kalder det, frem. Og hvad kan vi så lære af det? Hvad kan vi lære af det? Jeg troede, vi lærer ikke at være så meget på min telefon. Jeg hørte to piger, som var med i programmet i radioen også, og sagde, at det første, de gjorde, da de kom hjem, det var at hive mobiltelefonen op, og intet lærte af det. For vi falder jo bare tilbage i den samme trummerum. Og det er jeg virkelig ked af, ikke har lært noget mere af. At hvor er det fuldstændig ligegyldigt, hvor mange likes man får, så længe man bare kan like sig selv. Okay, tusind tak, fordi du kom og fortalte om det, og var vores gæsteanmelder, Malene Bialdino, som jo har vundet Robinson og anmeldte øen for os, og siger, at man skal lægge telefonen. Har du jo selv downloadet det der Aula, det nye forældreintra? Det har jeg bestemt ikke. Nå, det er jo ellers i dag, det bliver sluppet løs på markedet, ikke? Ja, men på privatskolerne, så nå, dine børn slipper. Jeg okay. slipper heldigvis for det. Du, dine børn er på privatskole, så skal man ikke havle. Nej. Nej, okay. Jamen, tusind tak, fordi du kom. Velkommen, han god dag. Ja, i lige måde. Tak. Og der er altså mange også, der skriver ind omkring det her med Aula. Det ser ud til, at det virker meget godt derude. Der er en, som skriver ind, at jeg har været med, og jeg bruger det. Det er nemt at finde rundt i. Jeg bruger iPhone til det, og jeg synes, det virker rigtig godt, skriver Lars. Om 10 minutters tid får vi en gut, der har været med til at udvikle det. Det er faktisk lige om lidt, får jeg lige at vide. Vi skal have det indslag. Dette er Radio 24/7. Ja, det var så nu. Så jeg teaser til noget, vi skal have sådan nærmest lige oveni. Det er godt nok. Det er stadig ikke lykkedes mig at komme ind på det her Aula. Rigtigt, jeg har fået en fejl. Det hedder noget med beta. Ja, jeg ved ikke rigtigt, hvad det er. Det skal nok lykkes mig at komme på, og måske er det rigtig godt. I dag skiftes forældreintra ud med det her Aula, den nye app. Et nyt system. Det har fået en del kritik. Det får sådan noget jo som regel. 8 kommuner vil ikke bruge det. Og det er fordi, at App Store, der er det som, hvor man downloader det. Der er folk, der ikke kan finde ud af det, og nogle kommuner har så sagt, de har søgt dispensation, fået lov til, at det skal de ikke bruge på deres skole. Og på App Store, der hvor man downloader, der har det altså snedet sig op på 2 stjerner, der kan man anmelde det, og der har det fået 2 stjerner indtil videre. Man er stadig velkommen til at skrive ind på 42 600 24 7 og fortælle, hvad man synes om det. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Thomas Petersen. Godmorgen. Du er forælder på Vester Hassing Skole i Nordjylland. Ja, lige præcis. Ja. I Vester Hassing Skole. Hvem har du på Vester Hassing Skole? Jamen, jeg har 2 børn lige nu, ja. Som der går der. En i første klasse, og så en i 0. klasse. Ja. Var du en af dem, der var glad for det gamle forældreintra? Der var jeg ikke så meget inde på det dengang. Der havde jeg kun et barn, der gik i 0. klasse, så det var lidt begrænset, hvor meget vi havde aftaler derinde på. Men da min søn han skulle til at starte i 1. klasse, der fik vi så Aula, så det har jeg så mere været ind i, kan man sige. Jeg havde godt nok det andet, men jeg brugte det ikke så meget, fordi der var jo ikke så mange meddelelser, der kom, når det gik i 0. klasse. Nej, og så var du jo netop, som du siger, en af dem, der fik lov til at teste Aula i en beta-version. Ligesom inden man sender det på markedet, så hvis man har noget i en beta-version, betyder det jo ligesom, at det er sådan en slags test-version, ikke? Den bliver du bedt om. Ja, den bliver du bedt om at være med til at teste på dine unger op på Vester Hassing Skole. Hvordan gik det? Det gik faktisk rigtig, rigtig godt. Altså, jeg synes, det har været et rigtig godt forløb, hvor vi har haft mulighed for at kunne hjælpe med, hvis vi har haft nogle spørgsmål eller nogle rettelser, vi godt kunne tænke os og få lavet i det, så er de var rigtig lydhøre over for de ting, vi godt kunne tænke os at forændre i. Hvad kunne det være, du... Der var jo lidt... men når vi skulle skrive beskeder til lærer og de andre klasser og sådan noget, så ville vi gerne have lavet sådan nogle grupper, en kontaktbog-agtig noget, kan man sige. Og det er de funktioner, de blev sådan... Ah, det var da ærgerligt. Det lyder som om Thomas... er du der, Thomas? Ej, han røg af. Thomas, prøv lige at ringe ham op igen. Det er spændende, det der. Er du med igen, Thomas? Ja, jeg er med igen. Ej, det er godt. Der er, siger du, nogle småfejl eller sådan noget. Dem indrapporterer du. Bliver det så lavet om undervejs, så I får en bedre version? Det gjorde det. Altså, det var jo ikke fra dag til dag, men fra uge til uge. Der så fik du at vide, nu har vi rettet de småfejl. Kan du lige prøve at se, om det virker nu? Og så synes jeg, det kørte rimelig godt. De var meget lydhøre over for de der kritikpunkter, vi havde og sådan noget, synes jeg. Og så blev de selvfølgelig samlet sammen til forældrebestyrelsen, og så havde de så møder med udvikleren der, og så gik det meget godt igennem, synes jeg. Så, og hvis du skal prøv at beskrive, fordi nu har det er ikke rigtig lykkedes mig at komme på det endnu. Prøv at beskrive, hvordan virker det? Altså, det virker. Altså, nu har jeg sådan en rimelig ny Android-telefon, så det er jo med fingertryks. Hedder det, aflæsning, når du skal logge ind. Så det er jo meget nemt, i stedet for at skulle kode og sådan noget. Så det er meget nemt at komme ind i, og notifikationer, de kommer også med det samme, i hvert fald med mig. Det har jeg så oplevet, de andre, nogle andre forældre, der har lidt problemer med. Ja. Så der kommer en notifikation, en push-notifikation, faktisk med det samme, når der bliver skrevet en besked og sådan noget. Det lyder ikke rart. Så skal man hele tiden bombe sig beskeder, det lyder da ikke rart. Nej, nu har jeg sådan nogle flinke og artige børn, så det døjer jeg heldigvis ikke så meget med. Sådan er mine ikke, kan jeg så sige. Jeg vil nok få en del pusbesked. Prøv at høre, det her, du er glad for det, og det er I på Vester Hassing Skole, og det har jo ellers fået en del kritik, det her system, ikke? Det har fået 2 stjerner, når det er blevet vurderet inde i App Store, ikke? Hvorfor tror du, at du kan lide det, og de andre forældre ikke kan? Altså, det som jeg har hørt de andre, når jeg lige har snakket med nogen på gangen og sådan noget, det er jo det mest login og sådan noget, de har døje med. Ja. Du ved, at altså nu, der er mange, der har haft iPhones, der har døje lidt med at kunne logge ind og sådan noget. Det er der mange, altså selve brugerfladen, det har jeg ikke hørt så meget kritik om. Nej. Jeg synes det er smart, det der i appen, der er sådan noget, når jeg har 2 børn, så kan jeg vælge at kun se beskeder fra det ene barn, for eksempel. Så fjerner den så alle dem fra det andet barn, kan man sige, hvis det er. Og på den måde, så det ikke blander sig oven i hinanden. Ja, lige præcis, så står der så deres initial, og så kan jeg så se, hvad for et barn det er tilknyttet, så jeg ikke skal ind og læse hele beskeden. Thomas, fra 1 til 5, hvor mange stjerner skal det have? Det skal have 4,5. Tusind tak for det, Thomas Petersen, der har testet det her som beta-version. Vi har en af udviklerne, en af dem, der har været med til at lave det med. Hvem er det, jeg har med på en telefon? Det er Jakob Volmer. Godmorgen, Jakob Volmer. Hvad hedder firmaet, der har lavet det? Altså firmaet, der har bygget løsningen, hedder Netcompany. Ja. Jeg kommer fra Combit, som er den organisation, der har indkøbt løsningen på vegne af kommunerne. Det er sådan, det er. Combit, og I har indkøbt det på vegne af kommunerne. Altså, vi hører, der er en del kommuner, der siger, at de har søgt dispensation. De vil ikke bruge det. Der er problemer. Det får 2 stjerner, når det bliver downloadet. Hvad siger du til det? Ja, det er rigtigt, at der er nogle kommuner, der har valgt at vente lidt med at gå på. Det er jo en løsning, som næsten 2 millioner mennesker skal bruge, så der er selvfølgelig rigtig mange forskellige holdninger til, hvad er vigtigt der med i den, og hvad er ikke vigtigt fra starten her. Thomas sagde, at det var lidt svært det der for nogen at komme ind på det. Jeg har heller ikke rigtig kunne komme ind her til morgen. Altså, hvad gør I for at gøre det nemmere? Ja, det er. Altså, der er jo mange, der ikke har kunne komme ind, fordi skolerne ikke har åbnet op for dem endnu. Ja. Og så får man en besked om, at aflæg ikke er klar til en endnu. Og det kommer det. Men når der først er åbnet, så er det rimelig nemt at komme igennem. Ja, det skal du jo lidt sige også, ikke? Når det er jer, der ligesom har købt det. Sidder der folk klar derude til at hjælpe? Er der et eller andet ekstra beredskab nu, hvor alle tumler over på det her Aula fra forældreintra? Hvad gør I for at hjælpe folk? Ja, der sidder alle kommuner har deres egne lokale supportorganisationer, og ude på skolerne sidder de også klar. Og hos leverandøren sidder man selvfølgelig klar til at hjælpe kommunerne med at understøtte den support ud til. Okay. Hvis nu det vælter ind med folk, der fortæller om deres problemer med det her, kan vi så ikke lige ringe til dig og høre, om I vil rette op på det i morgen eller i overmorgen, når vi ved lidt mere om det? Det skal I være meget velkommen til. Glimrende. Mange tak, fordi du var med, og fortsat god morgen. Ja, selv tak, og lige måde. Nu er klokken 8.31, du lytter til 24.7 morgen. Har Mathias Tesfaye fået for meget magt? Det skal vi diskutere efter et nyhedsoverblik. Og det er jo fordi, at man hastebehandler et lovforslag, som vil gøre det op til Tesfaye alene og afgøre, om personer med dobbelt statsborgerskab skal have frataget det ene. Og det er der altså nu folk, som mener, at man ligesom skal indskrænke hans magt på det her område. Først et nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Beskæftigelsen i Danmark stod igen i august stort set stille. Omkring 200 personer mere blev lønmodtagere, men fordi der er i alt omkring 2,8 millioner lønmodtagere i Danmark, så er status stort set uændret. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Der er groft sagt blevet omkring 400 færre ansatte i den offentlige sektor, mens beskæftigelsen i det private er vokset med omkring 600 personer. Integrationsminister Mattias Tesfaye står til at få for stor magt, hvis et bestemt lovforslag bliver vedtaget, det mener en række partier i Folketinget, skriver Politiken. I lovforslaget lægges der op til, at det bliver op til ministeren alene at afgøre, om personer med dobbelt statsborgerskab skal have frataget det danske pas, hvis personen har gjort noget til stor skade for Danmarks interesser. Det kan være i sager, hvor personer eksempelvis har kæmpet for gruppen Islamisk Stat, og lovforslaget det hastebehandles i Folketinget i den her uge. Men det bør være flere end blot ministeren, der er inde over beslutningen om at fratage det danske statsborgerskab. Det mener retsordfører i Dansk Folkeparti, Peter Skorup. Det bør være indfødsretsudvalget, som fratager statsborgerskabet, fordi det er også indfødsretsudvalget, der tildeler statsborgerskab. Og på den måde er der en logisk sammenhæng i det. Altså hvis ikke vi kan få regeringen med på af egen drift og sikre, at de syrienskrigere, vi ikke vil have til Danmark, fordi der er en risiko for, at de begår terror, ikke kommer til Danmark, jamen så må indfødsretsudvalget udstyres med den kompetence, der kan sikre, at de kommer hertil. Kommunernes hidtil største IT-projekt Aula går i dag i luften. Aula afløser fra i dag skoleintra, der blandt andet er den digitale paraply for elevintra og forældreintra. Kommunikationen med skolen bliver lettere tilgængelig og mere overskuelig, det siger projektleder Jakob Folmer i Kombi, det er kommunernes selskab til indkøb af IT-løsninger. Men der må også forventes bump på vejen, siger han. På den helt korte bane, så er der selvfølgelig måske noget, der ligner et par uger eller op til en måned, hvor man udsætter løsningen for det helt store pres med hele befolkningen, der går på. Og der er selvfølgelig sådan et ekstra forhøjet beredskab omkring det især driften, det handler om der. 10 af landets 98 kommuner har ifølge Kombit valgt at udskyde introduktionen af Aula til senere på året eller til næste år. Og vejret i formiddagstimerne endnu tåget flere steder, men skyer og regn over de sydøstlige egne trækker i løbet af dagen op over det meste af landet. I Nordjylland dog mest tørt og mulighed for lidt sol, temperaturer mellem 10 og 14 grader og så svag til jævn vind fra nordøst. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. I det amerikanske antiterrorudvalg, der har man kastet øjnene på en dansk gruppe, som man nu vil sætte på terrorlisten. Det er den danske nynazistiske gruppe, der kalder sig den nordiske modstandsbevægelse, som skal tilføjes den amerikanske terrorliste, hvis det står til formanden for det amerikanske antiterrorudvalg. Om 20 minutter, så hører vi om, hvorfor skal de på listen, og hvad har det med terror at gøre? Det er om 20 minutter. Men vi begynder her, efter nyhedsoverblikket, med et lovforslag, som bliver hastebehandlet den her uge. Et lovforslag, som vil gøre det op til Tesfaye, Mattias Tesfaye, vores udlænding- og integrationsminister fra Socialdemokratiet, at afgøre alene, han sidder der, ene mand, og kan bestemme, om personer med dobbelt statsborgerskab skal have frataget det danske statsborgerskab eller ej. Og det er der modstand imod, skriver Politiken i dag. Det er op til ministeren alene at afgøre, om personer, som har gjort så stor skade på Danmarks interesser, for eksempel at kæmpe for Islamisk Stat, om de skal have frakendt statsborgerskabet. Det skal han gøre i ensom majestæt. Og det møder modstand blandt andet hos SF og hos Dansk Folkeparti, som nu vil prøve at forhindre det her. Spørgsmålet er, hvad mener man så i Venstre? Der er vist til gengæld opbakning fra dig, Morten Dahlin. Godmorgen. Godmorgen. Du er jo indfødsretsordfører for Venstre. Eva Schmidt, juraprofessor og en, der ved meget om det her, hun siger til Politikken, det er på kant med grundloven, hvis det ikke er en domstol, der vurderer, hvorvidt en person har overtrådt straffeloven og dermed skal frakendes statsborgerskabet. På kant med grundloven. Hvorfor er det en minister alene, der skal ind og gøre det her, mener I Venstre? Jamen her der taler vi jo om mennesker, som har vendt det danske samfund ryggen, kæmpet mod frihed, kæmpet mod demokrati, kæmpet mod alt, hvad Danmark står for. Ja. Og derfor mener vi, at det er ok, at man hurtigt og resolut kan fratage de her mennesker, der har dobbelt statsborgerskab, deres danske statsborgerskab. Det er dog vigtigt at understrege, at det her med retssikkerhed, det er faktisk noget, vi går en del op i Venstre. Og derfor er det også vigtigt for os, at der er en mulighed for efterfølgende at få det prøvet ved en domstol, hvis man ønsker det. Og det ligger i lovforslaget, og derfor er vores udgangspunkt, det kan vi godt bakke op om. Og i et retssamfund gør man jo normalt det modsatte. Man får domstolene først til at kigge på det, og hvis politikeren så synes, at en praksis den duer ikke, så kan man lave lovene om. Her siger du, at I går op i Venstre i hvad hedder det, retssamfundets principper. Vil du anerkende, at man er inde og rode med de principper, når man først skal have en minister til at gøre det her, og hvis det så ikke lige er lovligt, så kan man få en domstol til at kigge på det? Jamen, jeg vil ikke være den første til at anerkende, at det her, det er usædvanligt, og det er jo ikke en praksis, der skal sprede sig til alle mulige andre områder. men man må også tage bestik af virkeligheden. Hvorfor skal det ikke sprede sig? Fordi at det er usædvanligt, og helt generelt er det et godt princip, at domstolen er indenover. Det er de så også her. I det her særlige tilfælde er det så først på efterbevilling, men der er mulighed for at få en domstol indover, hvis man... Og hvorfor er det så... Det. Ja, undskyld, jeg afbryder det lidt her, Morten. Det er helt okay. Hvorfor er det så bydende vigtigt at kortslutte retssamfundet her? Jeg synes ikke, man kortslutter retssamfundet. Jeg synes, man tager bestik af situationen og forholder sig til virkeligheden. Ja. Vi har nogle utrolig farlige mennesker, som har valgt at kæmpe mod alt det, Danmark står for. At tage til for eksempel Syrien eller Irak og kæmpe for islamisk stat. De har vendt det danske samfund, de danske værdier og det danske folk ryggen. Her er det vigtigt, at vi har nogle forsvarsmekanismer, så vi hurtigt og resolut kan tage statsborgerskabet fra dem, der måtte have dobbelt statsborgerskab. Men det siger jo enhver bananrepublik. Det er vigtigt for os, at vi kan handle hurtigt, og så har vi domstolen til at kigge på det bagefter. Men enhver bananrepublik indsætter ikke muligheden for at få afprøvet sin sag ved et af verdens mest retfærdige retsvæsener, nemlig det danske. Og det ligger der jo i den her lovgivning, og det er væsentligt for Venstre, at man kan det. Så jeg synes faktisk her, selvom vi ikke synes, at praksis skal sprede sig til alle mulige andre områder, så har vi faktisk fundet en balancegang, som vi i Venstre godt kan leve med. Og derfor støtter I regeringens hastebehandling af det, ikke? Hvad var der galt i Dansk Folkeparti og SF blandt andet på venstrefløjen, har jo også fundet sammen og sige, det er for galt det her. Det er et flertal, hvis man skal for eksempel have dansk statsborgerskab, så er det jo, indfødsretsudvalget, der er inde og kigge på det. Det er ultimativt Folketinget, der tildeler statsborgerskabet. Hvorfor skal det så bare være én person? Hvorfor så ikke for eksempel have et flertal i indfødsretsudvalget til at frakende? Det kan jo også, du siger, det handler om at skal gå hurtigt det her. Det kunne det jo være, at man så kigger i det mindste lidt mere end én person. Man sender det ud i indfødsretsudvalget, hvor der er forskellige interesser repræsenteret, så kunne de stemme om det. Det er der to årsager til, at vi som udgangspunkt ikke synes er en god idé. Det første, det handler om, at det her, det skal ikke være udtryk for en politisk behandling eller politiske kompromiser eller gøres til en politisk kampplads. Og det er der mulighed for, at det kan ske, hvis det ryger i indfødsretsudvalget. Det andet, det handler om, at ministeren står på mål for forvaltningsloven og ministeransvarsloven osv., og det gør man ikke i indfødsretsudvalget. Så det vil på ingen måde styrke retssikkerheden at gøre det her til politik frem for administration, og derfor er vores udgangspunkt, at vi ikke bare går op om, at det skal i indfødsretsudvalget. Mm. Og du stoler så meget på Mattias Tesfaye, at du mener, at han kan sidde ind som majestæt og ikke lade sig påvirke politik her, men bare sådan træffe en afgørelse, som i virkeligheden måske er bedre, end den domstolen kunne. Jeg stoler så meget på det danske retssystem, at hvis den til enhver tid siddende udlændinge- og integrationsminister bryder loven, så kan man sådan set holde vedkommende ansvarligt. Det kan man ikke i forhold til indfødsretsudvalget, og derfor er det ikke noget, der vil styrke retssikkerheden og lægge det ned i et udvalg. Og det er jo helt overbevist om, at alle de eksperter, der har kritiseret den model, der ligger på bordet, nu vil være enige med mig i. Men du siger, det er tiden, der er. Altså, hvorfor, hvad er der galt med den nuværende lovgivning? Hvad er der galt med retssystemet? Er det bare, at det går for langsomt? Jamen, da vi lavede den her aftale sammen med Dansk Folkeparti i foråret, fordi det her lovforslag og faktisk en udløber af en tidligere politisk aftale, som vi selv stod bag, så handler det jo om, at det skal gå hurtigt, det skal ske resolut, fordi de her mennesker, de er ekstremt farlige. Og når man så hastebehandler det nu, som jo også er et princip, som man altid skal være forsigtig med, ja, det må man da sige. Jamen, så handler det jo om, at den situation, vi ser i Nordsyrien lige nu, gør, at der potentielt set kan komme nogen tilbage til Danmark inden for en overskuelig fremtid. Og her er det så også vigtigt at understrege, at vi kommer til at gå til de her forhandlinger med ministeren med et ønske om at indføre en solnedgangsklausul, så man inden for en årrække skal have lovforslaget igennem hele lovbehandlingsmøllen, og så Folketinget får mulighed for at behandle lovforslaget på helt almindelige vilkår inden for en årrække. Det er ikke noget, der ligger i regeringens lovforslag nu, men det er noget, vi kommer til at stille forslag om, fordi at det er sådan set et godt princip, så... når man kan blive tvunget til at hastebehandle noget en gang imellem. Så to steder per efterkrav skal der lige behandles lidt, ikke? Både det der med, at det kan testes ved en domstol bagefter, men I ved også godt, at det går så stærkt det her, at du mener, at det lige skal have en fuld lovbehandling bagefter, så man er sikker på, at man har gjort det rigtigt. Men helt ærligt, de her mennesker, de har jo skidt på alle regler alligevel. De er da fuldstændig ligeglade med, hvis de vil tilbage, om de har et pas eller ej, et statsborgerskab eller ej. Hvis de vil tilbage og lave noget, som er farligt, så gør de det da bare, uanset om du har gnavet i retssikkerheden eller ej. Ja, det håber jeg jo så ikke, de gør. Og en af de ting, vi kan gøre for at sikre, at de ikke kommer tilbage til Danmark, det er jo så at fratage dem deres danske statsborgerskab. Og det synes jeg sådan set er et ret klart skridt i den rigtige retning at gøre det her. Men når vi siger det med, at vi ønsker en solnedgangsklausul, så er det sådan set, fordi det er et princip for os i Venstre, at en gang imellem kan man blive nødt til at lave hastebehandling af lovgivning. Og jeg tror, at de fleste vil være enige om, at situationen i det nordlige Syrien har ændret sig fra dengang vi lavede den her politiske aftale til nu, på grund af, at Tyrkiet er rykket ind og Assad fra den anden side. Vi kender alle sammen situationen, og fangelejrene i Syrien, hvor der sidder ISIS-krigere indespærret, kan bryde sammen, de kan flygte, de kan komme ud. Og derfor accepterer vi sådan set, at det i det her tilfælde er ok at lave en hastebehandling, men vi ønsker så at indsætte altså det, man kalder en solnedgangsklausul, så vi inden for en årrække får mulighed for fra Folketingets side at give det her en almindelig lovbehandling. Og det synes vi igen er en meget fornuftig balance, man finder her mellem behovet for på den ene side at beskytte Danmark, og det her det skal gå hurtigt, men på den anden side også, at vi giver det en ordentlig lovbehandling. Og det er jo det, politik ofte handler om for os i Venstre. Jeg er bare ikke overbevist om, hvorfor det skal gå så hurtigt, det her, Morten Dahlin. Hvorfor skal det gå så hurtigt? Ved du noget, vi ikke ved? Sidder der nogle mennesker, som er på vej til Danmark lige nu, siden det skal gå så hurtigt, som vil lave noget? Altså, ved du et eller andet, vi ikke ved? Jeg ved helt sikkert noget, som du ikke ved. Men det, som alle jo ved, det er, at der er en række IS fangelejre i Nordsyrien, hvor der sidder folk med dansk pas. Mm. Og den sikkerhedssituation, der er i de områder lige for øjeblikket, det gør, at der er en risiko for, at de her mennesker, de slipper fri og kan sætte kursen mod Danmark. Og derfor skal det gå hurtigt. Og her siger vi så, det behov for du at det skal gå hurtigt, det står godt. Du kan jo sagtens lave en god gammeldags efterprøvning det her via de nuværende regler og retssystemet, når de kommer til Danmark, og så siger, ved du hvad, nu har retssystemet kigget på det, vi snupper dit pas, vil du være venlig at forsvinde? Ja, og her må vi så bare sige, at vi har ikke lyst til, at de kommer til Danmark. Og det er jo også noget af det, der ligger i den her lovgivning. Det er, at vi slet ikke ønsker, at de skal sætte kursen mod de nordlige breddegrader. Og derfor støtter vi op om, at man administrativt kan fratage statsborgerskabet, hvis de har dobbelt statsborgerskab, men med efterprøvning hos domstolene bagefter. Jeg bare gerne understrege, alt det her, det handler jo altid om at finde balancen. Balancen mellem retssikkerhed og det at beskytte Danmark. Og for Venstre går vi rent faktisk ret meget op i de her balancer. Det er derfor, vi siger ok til at hastebehandle, men ønsker en solnedgangsklausul. Hvad er kom med et par eksempler. Det bedste, der er kommet ud af hastebehandlinger. Det bedste eksempel på en hastebehandling. Jamen, jeg synes jo, det her er et meget godt eksempel på... Jamen, det er jo ikke kommet igennem endnu, så det kan du ikke sige noget om. Hvad er det bedste? Hvilken hastebehandling synes du, der er kommet det allerbedste resultat ud af? Jamen, der må jeg blive der svaret skyldig. Jeg har siddet i Folketinget i 4 måneder, og jeg går med til at behastebehandle noget endnu. Så det har jeg simpelthen ikke givet Så når du siger, at nogle gange må vi politikere jo hastebehandle, så har du egentlig ikke rigtig noget at bygge det på? Jo, det synes jeg, da jeg har. Jeg synes, vi står med et glimrende eksempel lige nu, hvor der potentielt set kan komme IS-krigere. Men sagde du ikke lige, at du siddet der i 4 måneder, og ikke har prøvet det før? Jo. Ja, så hvad er det, du bygger det på, at nogle gange må vi politikere jo hastebehandle det? Hvis du har siddet der 4 måneder, der ikke har prøvet det før. På det her meget konkrete eksempel, som vi står med lige nu, som er en af de gange, hvor vi bliver nødt til at sige, ok, nu må vi hastebehandle, fordi der sidder nogle rigtig farlige mennesker i nogle fangelejre i Syrien. Ja. Der er et potentiel risiko for, at de slipper fri. Det bliver vi nødt til at reagere på hurtigt. Så jeg synes jo, det her det er et glimrende eksempel på, hvor vi godt kan sige ok til en hastebehandling, fordi det kræver situationen af os. Ok. Tak skal du have, Morten Dahlin, indfødsretsordfører for Venstre. Selv tak. Og vi har selvfølgelig prøvet også at få Mathias Desveje på, som jo er den, der skal sidde med de her afgørelser. Han plejer egentlig at være meget flink til at stille op, så må ikke han stille op i morgen eller en anden dag til at forklare, om hvad han siger til den her kritik. Det her var i hvert fald Venstre, som jo er med til at sikre flertallet for regeringen i den her hastebehandling, som er på vej. Du lytter til Radio 24/7. Nu får jeg lige at vide af vores flinke producer. Det kan være, at han ringer ind, Mathias Desveje. De har lyttet med, eller også har vi taget fat i dem. Og det, hvis den blå lampe lyser, så afbryder det her gang i. Fordi så har han ringet ind til Desveje, så kan vi jo høre ham om det her. Indtil da, så fortsætter vi med en historie om en gruppe danske nynazister. En nynazistisk gruppe, der hedder Den Nordiske Modstandsbevægelse. De skal tilføjes til en amerikansk liste over udenlandske terrororganisationer. Så lyder forslaget fra den amerikanske antiterrorudvalg og demokraten Max Rose, som er formand for udvalget. Han har skrevet brev til det amerikanske udenrigsministerium, hvor han opfordrer til, at den her danske gruppe, Den Nordiske Modstandsbevægelse, skal komme på terrorlisten. Indtil videre har 39 demokratiske kongresmedlemmer underskrevet det her Godmorgen, Mirko Reimer Elster. Godmorgen. Du er USA-analytiker. Prøv lige, det lyder jo sådan lidt en dansk nynazistisk gruppe, der kalder sig den nordiske modstandsbevægelse. Hvorfor vil amerikanerne have dem på terrorlisten? Ja, eller måske skal man snart sige, hvorfor vil demokraterne have dem på terrorlisten? Fordi indtil videre er der jo ikke nogen republikaner, der tilsyneladende går meget op i den del. Jamen, jeg tror, der er tale om to ting. Det ene er, at det jo ikke kun den her danske nynazistiske grupperinger. Det er også en del andre grupperinger, men det, de har til fælles alle sammen, er, at de alle sammen er eksponenter for det, demokraterne kalder hvide højernationalistisk terror. Og det er jo noget, der, kan man sige, også generelt i sådan, den vestlige verden er kommet ret meget i medierne, som politikernes søgelys efter en række terrorangreb, der har været blandt andet jo også i USA mod immigranter. Og der vil demokraterne jo gerne have, at man nu tilføjer de her grupperinger til terrorlisten, som jo blandt andet har sådan nogle grupperinger som Al-Qaida og Islamisk Stat i forvejen. Og der kommer de jo så i selskab, den danske gruppe her med Boko Haram, Islamisk Stat, Al-Qaida, som jo alle sammen har lavet eller begået terror. Den nordiske modstandsbevægelse, som de kalder sig, er jo en lovlig organisation i Danmark. Hvordan kan det være, at en lovlig organisation i Danmark kommer på terrorlisten, som tæller Islamisk Stat og Al-Qaida, der jo rent faktisk har udført terror? Jamen altså, demokraterne argumenterer jo to del, kan man sige. Det ene argument er, at bare det at tilføje grupperingen til terrorlisten, simpelthen giver nogle andre redskaber i forhold til blandt andet at nægte medlemmer af den nordiske front indrejse til USA. Folk, der støtter den nordiske front økonomisk, vil blive straffet for det. Så det er jo den ene del af det, og så tror jeg, at den anden del af det er, altså rent ud sagt, der går politik i den. Demokraterne vil rigtig gerne have fokus på det her politikområde, og mener jo faktisk også, at den nordiske front er i stand til at udføre terrorangreb lige nu, og blandt andet i USA. Altså det kan jeg jo ikke udtale om, hvorvidt det er tilfældet eller ej, men det er jo i hvert fald demokraternes argument. Mm. Og der er det så ud over den her danske gruppe jo også, den har også afdelinger i Sverige, Norge og Finland og på Island, og det omhandler også nynazister, en ukrainsk gruppe, der hedder Azov Battalion, og det britiske National Action, som også tilhører den yderste højrefløj. Ved du, hvad det er i deres retorik, eller i det, de, altså, det er jo ikke, hvad kan man sige, terror, de har begået, men den måde, de taler den nordiske modstandsbevægelse, som de kalder sig. Hvad er det specifikt, man er faldet over, som man mener, er nok til at få den danske gruppe på terrorlisten? Nej, altså jeg ved faktisk ikke, hvad der specifikt ligger til grund for, at det lige præcis er de her grupperinger. Jeg tror, vi bliver nødt til at se det sådan i demokraternes optik i hvert fald, og det er jo også det, Max Rose argumenterer for. Mm-hmm. Demokraterne ser det her jo som et større problem med hvid højernationalistisk terror, som man gerne både vil sætte en stopper for, men som man også vil have nogle andre redskaber for at bekæmpe på. Og så er demokraterne jo nok også fortaler for, at de siger, at de synes, det lyder lidt hult, at det indtil videre, jeg tror, der er 84 organisationer, der er på den her terrorliste, og størstedelen af dem har noget med radikal islamistisk terror at gøre. Og der er ingen, der ligesom ligger over i den mere hvide højernationalistiske terrorbølge, som demokraterne jo også mener er et stigende problem, som man derfor også skal sætte fokus på. Så jeg ser det faktisk i høj grad som symbolpolitik. Symbolpolitik. Tror du, de kommer igennem med det? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Hvad ville det betyde, hvis man nu var dansk nynazist og var den der nordiske modstandsgruppe, og man kommer på terrorlisten? Hvad ville det betyde for en? Jamen, det vil jo blandt andet kunne betyde, at USA vil kunne nægte dig indrejse. Simpelthen med henvisning til, at du er medlem af den her gruppering. Okay. Tusind tak for det, Mirko Reimer Elster, som er USA-analytiker, og fortsat god dag til dig. Lige måske. Altså en historie om, at den danske nynazistiske gruppe, den nordiske modstandsbevægelse, ifølge demokraterne skal tilføjes den amerikanske liste over udenlandske terrororganisationer. Dette er Radio 24/7. Nå, Mathias Tesfaye når det ikke i dag, for at lige vide. Det kan være, at han vil være på en anden dag. Til gengæld har vi dig på, Lotte Rasmussen. Godmorgen. Godmorgen. Du skal fortælle os om en anden historie. Jeg hørte det her med, der var valg i Schweiz. Det ville ikke lige normalt være noget, hvis man har en indflydelse en gang imellem som vært, så ville jeg nok have sagt, ah, Schweiz, det er lidt for inferiørt til os. Det gider vi ikke dække. Når vi alligevel har ringet til dig, Lotte Rasmussen, du er dansk journalist bosat i Schweiz, så er det jo, fordi det har været opsigtsvækkende, virkelig, det schweiziske valg. Det plejer at være sådan nogle konservative, hvis man lige sådan skal komme med fordommene om Schweiz, så er det sådan nogle konservative alpeboere, ikke? Som stemmer meget konservativt. De har noget, der ligner Dansk Folkeparti dernede. Det hedder noget i retning af det schweiziske folkeparti eller sådan noget. Ja, SVP siger man hernede. De har fået en ordentlig næsestyver, og til gengæld er der sket noget andet. Hvad der er sket? Der er sket det, at de to grønne partier, der er dem, der hedder De Grønne og så De Liberalgrønne, ja. de har tilsammen fået en voldsom fremgang, må man sige. Ja. Sådan at SVP faktisk, Folkepartiet, der faktisk også er gået tilbage. Ja. Og det samme er Socialdemokraterne. De meget nationalkonservative, dem der svarer lidt til Dansk Folkeparti, de får en kæverasler, når to grønne partier stormer det frem. Hvorfor er schweizerne begyndt at gå så meget op i miljø og klima? Jamen, det er jo det samme, som man gør overalt i hele verden, kan man sige. Altså, i september var der 10.000'er på pladsen foran parlamentet i Bern til en stor klimaprotest. Og det samme har der været i Zürich, hvor jeg bor, i forhold til en Frauenstreik, som det hedder hernede. Ja. Altså en protest, en demonstration til fordel for kvinders rettigheder, hvor Schweiz jo også er et ret konservativt land i forhold til familiepolitik. Ja. Så man kan sige, at de progressive kræfter har fået en fremgang. Jeg hørte BBC i morges, det gør jeg nogle gange, når man sætter på cyklen, så hører jeg, har de sådan en super god oversigt over, hvad der sker rundt i verden. Så kan man sidde og vurdere, skal vi have det med? Er det relevant? Og noget af det, de sagde, det kan du jo så lige fortælle, om du tror rigtigt, det var, at schweizerne, som er det her meget konservative folkefærd, grunden til også, at de ligesom begyndte at gå meget op i klima, og de her partier stormer frem, det er, at det er ret håndfast for dem, at de kan se gletsjerne smelte. Det er ikke sådan noget med, du ved, herhjemme kan vi ikke rigtig mærke noget, men der, at det simpelthen skyldes, at de kan stå og kigge på deres gletsjer og skisportsteder, der smelter. Ja, det er helt sikkert et stort debattema. Jeg ser det også i sådan en politisk sammenhæng, kan du så sige, hvor der hele tiden, men især de sidste 10 år, vil jeg sige, hvor Schweiz har taget et kæmpe ryk fremad, altså i det daglige liv simpelthen. Hvordan det? I forhold til, hvor moderne man lever, der er fuld fart på alle hjul i forhold til, at man har moderniseret sig. Jeg har boet hernede i 15 år. Ja. Som bare de almindelige omgangsformer i forhold til hvordan man handler ind, hvad for nogle ting man lytter til, hvor stor indflydelse man får udefra. Altså det er simpelthen eksploderet i den forstand, at man er ligesom kommet på niveau, hvor man før næsten har været lidt isoleret af Alpeland, som du siger. Ja. Så er der sket enormt meget den sidste generation. Og man er bare meget mere påvirket af det, der sker alle mulige andre steder, end man engang var. Interessant. Tusind tak for det, Lotte Rasmussen. Velbekomme. Altså dansk journalist bosat i Schweiz, der fortalte os om det her med, valget i Schweiz er blevet, de grønne partier er tordnet frem, mens det, der svarer til Dansk Folkeparti, har fået lidt af næsestyver. Kan det få dig op i det røde felt sådan noget, når du hører sådan noget, Lars Trier? Ja, det er jo i hvert fald en udvikling, vi ser mange steder. Altså herhjemme har de grønne partier ikke rigtig, altså alternativet er fuset ud, og det er på den måde de andre partier, der formåede at suge det op. Men det er jo lidt et mønster, vi begynder at se, at der altså har været en lang periode, hvor det var bekymring, de gamle menneskers bekymring for indvandring, der mobiliserede, og nu er det i højere grad de unges bekymring for klimaet. Så på den måde sker der jo heldigvis nogle store skift. Ja, og du bestyrer jo det røde felt. Det røde felt. Nej, det hedder det ikke. Jo, det hedder det røde felt. Det røde felt. Ja. Kom op i det røde felt. Og hvad skal I? Det er 10.05 i dag. Ja, og det jeg hisser mig op over, det er det udkast til lov om at kunne frakende statsborgerskab, som regeringen fremlagde lige før efterårsferien, og som så kun gav en uges høringsfrist til. Ja. Normalt er der 4 uger, hvor alle mulige organisationer og eksperter på den måde kan komme ind og sætte spørgsmålstegn og bore i forskellige ting. Nu er det her kl. 12 i dag, at høringsfristen udløber for det her på mange måder ekstremt kontroversielle lovforslag. Altså det, der er ideen i det, det er, at Mattias Tesfaye, altså udlændinge- og integrationsministeren fremover, skal kunne frakende folk statsborgerskab. Ja. Og vel og mærke administrativt, altså der er ikke en dom, det er ikke sådan, at der er en dommer, der skal sidde og have noget bevismateriale. Det er simpelthen ministeren, der selv kan gøre det. Og så kunne gøre det med tilbagevirkende kraft. Altså folk, der har gjort et eller andet tidligere. Og jeg er med på, at de her fremmedkrigere, det er alle de mest modbydelige, bestialske typer, som vi alle sammen godt kunne ønske, altså sparket af helvede til. Men når vi i en retsstat skal lave lovgivning, så er det bare ret vigtigt, at de principper, vi lægger til grund for loven, er nogen, der også skal holde næste gang. Og næste gang, der for eksempel kommer en minister, eller man begynder at lave anden lovgivning. Så det her med ligesom at lave administrativ frakendelse af statsborgerskab, og at kunne gøre det med tilbagevirkende kraft. Altså, det er på den måde så vildt retspolitisk, at man godt kan have regeringen lidt mistænkt for virkeligheden bare at ville fremprovokere en debat. Altså, nu forsøger man ligesom at ryge alle halal-hibierne og de bløde jurister ud af hulerne, ja, for på en eller anden måde at skabe noget virak, som måske kunne være med til at afsløre, eller virkelig sløre for, at regeringen jo står totalt handlingslammet i forhold til, hvad der sker i Nordsyrien. På trods af, at det er NATO-allieret Tyrkiet, som er væltet ind i Nordsyrien, der er en risiko for, at der kommer nye flygtningestrømme, at IS-krigere altså vælter tilbage til Europa. Der er regeringen jo totalt afmægtig handlingslammet der, og det er faktisk noget af det, jeg kaster mig over i næste time, fordi noget af det, der er paradokset lidt for nogle af de organisationer lige nu, som også altså, forsøger at mobilisere mod bomber, mod krig, mod Tyrkiet, og vil have Tyrkiet ud af NATO. Det, der lidt er vores dilemma, det er, at når USA trækker sig ud, så har de europæiske lande ikke rigtig noget at stille i stedet. Og der er problemet lidt for venstrefløjen og folk, der kan være i et rødt felt over, hvad der sker, det er, at det er jo nogle af de samme mennesker, som kæmper for besparelser på forsvaret, at man ikke ligesom skal bruge for mange penge på forsvaret. Så det dykker jeg også ned i. Altså, det hvem, her... hvem får du ind? Vi har 20 sekunder, så er der nyheder. Hvem, fortæl lige, hvem du... Ja, men altså, i første omgang med det her retspolitiske, der får jeg Eva Schmidt ind, juraprofessor, og Bjørn Elqvist, der er formand for Retspolitisk Forening. Og så får jeg også en række andre folk, der har været ude og kritisere det her. Men jeg får også en militæranalytiker ind til at påpege det her paradoks for det røde Danmark. Man vil gerne have fred, men man vil ikke rigtig bruge pengene på at komme med fredsbevarende styrker. Og det er alt sammen 10.05 i det røde felt. Nu er der...